NOS-journaal. Op het door de Russen bezette schiereiland de Krim is brand uitgebroken op een militair oefenterrein. Volgens de door Moskou gesteunde gouverneur worden zo'n 2000 mensen geëvacueerd. Vannacht waren er ook Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Voor de tweede nacht op rij kwamen er raketten neer op de havenstad Odessa. Ook in Kiev waren volgens persbureau Reuters ontploffingen. Jesse Klaver wordt geen lijsttrekker van de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks. Dat lijkt hem niet verstandig, zegt de GroenLinks-leider in een interview met het AD. Klaver is wel beschikbaar voor een lagere plek op de gezamenlijke kieslijst. Huisartsen delen persoonlijke gegevens van patiënten met een commercieel bedrijf. Volgens NRC worden wekelijks miljoenen patiëntendossiers gekopieerd zonder dat de patiënten dat weten. Huisartsen zeggen dat ze geen andere keus hebben. Ze zijn zich er niet van bewust of vinden het geen probleem. En in Colombia zijn bij aardverschuivingen en modderstromen 15 mensen om het leven gekomen. Zeker 13 worden er nog vermist. Die modderstromen ontstonden na hevige regenval. In Colombia zijn vaker aardverschuivingen door de combinatie van bergachtig gebied en heel veel regen. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land wat buien. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen stapelwolken en lokaal nog een bui. En dan maximaal 21 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files. Eentje bij Amsterdam op de A10 tussen Landsmeer en de Koentunnel. Dat is op de Ring Noord richting Zaanstad. De vertraging is daar 10 minuten. En op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Waddinxveen en Reewijk een kwartier op onthoud. Komt er een autobrand, de rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guylaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 19 juli en vandaag aan tafel. De spraakmaker. Is hydroloog Nico Wanders. Met de hoge temperaturen, droge periodes en vooral ook steeds meer waterverbruik staat ons watersysteem onder druk. Hoe lang duurt het nog voordat er een flink prijskaartje komt te hangen aan het zo vanzelfsprekende water uit de kraan? In het mediaforum. Ze begon als een soort onbereikbaar schoonheidsideaal met een wespentaille zo smal dat er eigenlijk helemaal geen nieren in zouden passen en een boezem zo groot dat rechtop staan bijna een illusie is als ze echt zou hebben bestaan. Maar ook zij ging met haar tijd mee en is deze week all over in de media dankzij de film over Barbie. En verder? Toekomstperspectief voor de boeren gaan we het ook over hebben. Het wordt er na de val van het kabinet niet sneller duidelijk op. Maar aan de spreekwoordelijke keukentafel gaan de gesprekken wel door. In Brabant hebben ze een speciaal team met adviseurs flink moeten uitbreiden om alle boeren van dienst te kunnen zijn. En we beginnen natuurlijk met de stelling in stand.nl. Vandaag is die: een mentaliteitsverandering bij arts en patiënt is nodig om de zorg op niveau te houden. Deel uw ervaring op 0800 1101. We geven in Nederland steeds meer uit aan gezondheidszorg. En als we zo doorgaan, geven we in 2040 maar liefst 15% van ons nationaal inkomen uit aan de zorg. Is dat niet de conclusie, het heerlijke verhaal misschien wel, dat we genoegen zullen moeten nemen met minder zorg? Of durven we te zeggen dat iets soms te duur is? En wie gaat dat dan bepalen? Dan vraagt het echt om het anders inrichten van de zorg. Meer digitalisering, meer zelfredzaamheid. Er zijn allerlei oplossingen, zegt u, waarmee je dat probleem wel degelijk deels kunt omvangen. Ja, en we zullen wel moeten. We zullen wel moeten, gaf demissionair minister Kuipers aan. Nico Wanders is onze spraakmaker vanochtend dus, hoofddocent hydrologie aan de Universiteit Utrecht. Welkom, Nico. Goedemorgen. Ja, wat dat betreft, we gaan het straks over water hebben, maar overal moeten we volgens mij richting transitie gaan, als ik het zo hoor. Als jij dit hoort, de mentaliteitsverandering, denk je dan ja, ook op dit vlak? Nou ja, ik heb een voorbeeld gegeven. Ik heb 2 jaar in de VS gewoond en daar moet, daar betaal je natuurlijk dik voor elke vorm van zorg. En je ziet dat daar mensen gewoon heel terughoudend zijn in daarheen gaan, maar dan ook tot problemen leidt. Omdat mensen gewoon niet durven naar het ziekenhuis, alleen al bang voor de rekening. Ja. En toen ik terugkwam naar Nederland, was juist dat deel van oké, ik kan hier naar de arts, mijn been breekt, dan hoef ik me niet zorgen te maken over meer duizenden euro's aan rekening. Mm-hmm. Was op zich juist een heel geruststellende gedachte. Dus dat is ook wel iets heel moois wat Nederland kan bieden. Dat we die toegankelijkheid hebben. En eigenlijk als je altijd weet, als ik iets heb, kan ik ergens terecht. Ja, en ik bedoel, ik ren niet elke dag naar de huisarts, absoluut niet. Maar het is wel fijn dat je weet dat die er is. Bijvoorbeeld als er iets met je kinderen 's nachts aan de hand is. Dat je weet dat er goede zorg is en dat ook mensen je komen helpen om dat op te lossen. Ja, dat voor mij dat geruststellende gevoel geeft wel echt iets. Terwijl in de VS, Je ziet gewoon mensen die daar heel lang met dingen doorlopen. Maar als je dan nu de alarmerende geluiden hoort, sowieso qua kosten, 15% van het inkomen waar het dan om gaat. Maar ook van ja, hoe toegankelijk blijft het, ook met tekorten die er zijn. De veelvoud dat er gebruik wordt gemaakt van de zorg. Doemt dan een beeld als Amerika op bij jou? Of dat ik hoop dat we daar nog van weg zijn. Ja. Maar dat is natuurlijk wel een beetje het doembeeld. Maar je ziet natuurlijk die tekorten van personeel. Dat is wel iets heel, dat zie je in heel veel sectoren. Maar het is wel iets ernstigs waar je ook niet zomaar 1, 2, 3 een oplossing hebt. Want voordat je opgeleid bent, zijn we meerdere jaren verder. En dan moet je het ook denk ik attractiever maken om daar die kant uit te gaan. Om in dat mensen weer voor de zorg gaan kiezen. Ja, want je hoort natuurlijk veel over de werkdruk die erg hoog is. En de beloning die in de ogen van mensen inderdaad niet altijd hoog genoeg is. Nee. Renny Rijpma is hier voor het Mediaforum alvast, de hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. Renny, goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hadden gisteren het interview met minister Kuipers. Ja. Demissionair minister Kuipers. Die duidelijk wel een missie heeft. Hè? Die als ziekenhuisdirecteur had en die als minister ook probeert te bewerkstelligen. Zeker, ik denk ook dat veel mensen dat misschien zo wel zien, dat er een reden was waarom het kabinet gevallen is, maar dat het voor sommige vakministers ook echt jammer is. Omdat er gewoon iemand zit die heel erg ingevoerd is in dit terrein, en omdat er ook een hoop werk te doen is. Dus je hoopt wel dat hij daar in de demissionaire tijd in ieder geval nog mee verder kan. Want ik denk dat het absoluut nodig is. Ja, met meer een duidelijke visie, en daar kun je het mee oneens zijn of eens zijn, maar hij heeft in ieder geval de visie op meer samenwerking, meer concentratie, meer preventie. Ja, ik denk wat hij heel duidelijk stelt is, en de zorg wordt schaars voor ons allemaal. En dus om de vraag te beantwoorden hoe je met die schaarste omgaat. En is dat zoals Nico schetst in de Verenigde Staten, door er dan maar voor te betalen? Of kunnen we andere afwegingen maken waardoor de schaarste in goede banen wordt geleid en we toch ook de toegankelijkheid kunnen behouden? Ja, dat vraagt denk ik nog veel maatschappelijke discussie met elkaar en ook actie. Ja. We gaan naar de bellers toe, want er is veel gebeld vanochtend. Een aantal mensen die wij ook hebben gevraagd. Guus Jasper is huisarts in Terneuzen, bestuurslid van de Landelijke Huisartsenvereniging. Meneer Jasper, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We hoorden net eigenlijk Nico vertellen over het doembeeld van Amerika, waar mensen echt de zorg mijden. Maar daar zit nog een stap tussen. Dus voor ieder wisselwasje naar de huisarts gaan, hè? Ja, gelukkig wel, denk ik. Want dat is inderdaad een beetje een doembeeld. Wat we zien, en ik kan natuurlijk vooral beoordelen vanuit perspectief vanuit huisartsenzorg. Mm-hmm. Wij zijn heel laagdrempelig en dat willen we absoluut ook zo houden. Dat mensen bij ons makkelijk terecht kunnen met gezondheidsvragen. Maar wat ons wel opvalt de laatste tijd is dat je ziet dat kennis rondom gezondheid en klachten van gezondheid en wat je moet doen, dat wel lijkt te verwateren, te verminderen binnen de bevolking. En dan vraag je af, hoe kan dat nu? Hoe ging dat dan? Ja, vroeger hebben we misschien toch wel de indruk dat je wat makkelijker in je familie, in je kennissen om je heen te raden kon gaan als je gezondheidsklachten had. Of je had iets, maar hoe zit ik? Ik heb nu dit en dat, wat zou ik moeten doen? Dan was er een oma of een tante of wat dan ook, soms wat makkelijker bereikbaar. Die zei uit haar ervaring, het is dit en het is dat, probeer dat eens. En dat hebben jullie ook gehad. Waardoor mensen veel makkelijker gerustgesteld worden. En het lijkt nu dat er meer een tendens is dat die kennis wat minder voorhanden is. Mensen om je heen ook wat minder bereikbaar zijn om het hierover te hebben. En ja, dan wordt heel snel de stap gemaakt naar een professional, een zorgprofessional. En dat is vaak de huisarts in eerste instantie. Ja. Of de spoedeisende hulp om te zeggen, mijn kind is ziek of ik heb hier last van. Op het spreekuur komen. Want ik zou denken, meneer Jasper, juist op internet is tegenwoordig echt alles te vinden. Dat juist heeft gezorgd voor meer mondigheid bij patiënten. Van maar op internet lees ik dit en dat. Hoe weet u zeker dat ik dat niet heb? Ja, dat gebeurt ook zeker. Hè? Maar daar heeft de Nederlandse Patiëntenfederatie ook heel mooi onderzoek naar gedaan. Hè? Dus dat is echt, ergens tussen 10% en 14% van de mensen zijn supervaardig op het internet. En die vinden hun weg. Hè? Die komen inderdaad ook met deze vraagstelling goed voorbereid bij ons binnen. Wat prima is, want dan kun je daarop ook gewoon een goed gesprek voeren. Maar er is ook een hele grote groep mensen, daar is dat toch lastig voor. En minder toegankelijk. En als dan de kennis er niet is, dan is toch, bij ons is toch de route telefoonpakken. pakken, nog steeds, ook in de digitale tijd. En een afspraak bij de dokter maken, de weg om een antwoord op je gezondheidsvraag of ongerustheid te krijgen. Dus eigenlijk iedereen weer de Enkhuizer almanak op tafel? Nou ja, misschien moet je ook over nadenken van hoe komt dat dan? En wat is er nodig om mensen daarin te helpen? Zeker, want dat is wat minister Kuipers ook zegt. Van hoe krijgen we gewoon bij mensen het idee van wat kan ik zelf doen? Hè? Kan ik zelf iets of moet ik naar de dokter? Of kan ik de oplossing elders vinden? Mm-hmm. En dat is ook een stukje kennis wat je weer terug moet brengen. Nee, Jasper, dat er juist zorg gemeden wordt, zeg maar, van andere huisartsen die aangeven, ja, we horen continu mensen berichten, de dokter heeft het zo druk, dat met name oudere mensen denken, ik wacht wel even. Ja. Waardoor dus uiteindelijk, als ze aan de bel trekken, het vaak al ernstiger is dan misschien nodig was geweest. Ja, nou ja, kijk, ik heb dat gevoel, kan er zijn. We hebben dan niet concreet getallen over hoe het was. We weten wel in COVID-tijd dat dat heel erg gebeurde. Toen was er ook echt angst. Ik wil niet naar de dokter toe, want anders krijg ik wat. En daar zijn daar is het wel duidelijk aangetoond. In de regel, zorgmeiders heb je natuurlijk altijd gehad of dat nou belangrijk hierdoor meespeelt. Mensen zeggen het wel. Die snappen het wel. Hebben ook begrip voor dat wij het drukker hebben. Okay. Maar dat moet geen reden zijn om er een drempel te zijn. Nee, op het moment dat je echt klachten hebt, dan kan je ook terecht. En moet je ook terecht. Daar staat tegenover wel wat een van uw sprekers ook al zei. We moeten het wel met minder mensen doen. Want ook wij voelen inderdaad dat er minder doktersassistenten zijn, minder verpleegkundigen. Sommige regio's zelfs ook moeilijker is om met huisartsen bezetting te krijgen. Uh-huh. Dus dan moet je alle riemen bijzetten om ook goed en efficiënt met die schaarse zorg om te kunnen gaan. En dan is het interessant met de plannen van minister Kuipers, omdat hij aangeeft dat juist de macht bij zorgverzekeraars of bij huisartsen de verantwoordelijkheden groter worden. Als er een tekort is aan huisartsen, hoe dat uitgevoerd gaat worden. Dank u wel, meneer Jasper, voor uw verhalen vanuit de praktijk. Tom Sommerst is ambulanceverpleegkundige in Hengelo. Hij zit ook in onze community. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Tom, hallo. Goedemorgen. Wordt het tijd voor een mentaliteitsverandering, Tom? Of zitten we er al middenin? Nou, kijk, dat is zo'n algemene stelling. Ja, dat wordt ook tijd. De zorg omvat nogal veel, hè? Dus het was een worsteling vanochtend. Die omvat heel veel. Ja, kijk, en wat die vorige gesprek ook zei, die huisarts, van nou, het is niet op zorgmeiders of dat zo'n grote punt is. Nou, ik heb het idee van wel. Ja? Wat je bij ons in de regio ziet, in het oosten, zal ik het maar zeggen dan. En dat is toch een mentaliteit van, nou, ik ga niet bellen, want het is nog niet erg genoeg. Mensen wachten gewoon langer. Mm-hmm. Je ziet ook wel eens, dan komen wij, en dan zijn we ook doorgestuurd door de huisarts, of dan blijkt de melding blijkt zo uit de hand te lopen te zijn dat het een spoedmelding is. En dat mensen hebben al een dag of zoveel klachten. En dan, ja, waarom bel je dan niet eerder? Nou, dan hebben ze ook bijvoorbeeld een antwoordapparaat naar de lijn gaat in het geval van spoed. Dan tikt u 1. Nou, die mensen zijn dan bang. Oh ja, de huisarts heeft het al zo druk. Mensen wachten gewoon langer om niet lastig te zijn. En dit is met name zijn het de ouderen. Ik heb meegemaakt dat mensen al overdag klachten hebben en dan kom je dan s'nachts om een uur of twee. Ja. Kom je dan ook. En wat je ook ziet, de bereikbaarheid van zorg. Kijk, en ik ben het helemaal eens inderdaad met die huisarts. Huisartsen hebben het ook echt druk. Doktersposten hebben het ook echt druk. En dan krijg je bijvoorbeeld hoort het aan de lijn. Mensen moeten dan langer wachten, gaan 112 bellen. Mm-hmm. Maar ik maak het ook mee, en wij bellen zelf ook wel eens een huisarts, dan krijg je een antwoordapparaat. Wij zijn van 12 tot 1 uur met pauze, in het geval van spoed. Ja, dan gaan mensen gaan denken van, nou, het is niet zo erg. Dus die bereikbaarheid zou eigenlijk voor jullie beter moeten? Nou, maar dan worden vaak dingen teruggebracht naar de ambulancezorg. Kijk, en wij kunnen heel veel, maar wij zijn geen artsen. Maar dat vind ik wel interessant, Tom. Want juist in dat interview gaf Kuipers aan van, we hebben het idee, we moeten te lang rijden voor spoedzorg. Hè, op het moment dat er spoedzorg ergens sluit op een locatie. Maar hey, wij hebben nog een te ouderwetse blik van de ambulancepersoneel. Die kunnen veel meer dan dat ze vroeger kunnen. Dus die kunnen al heel veel doen onderweg. Daar hebben wij ook opleiding voor gehad. En daar zijn we ook in getraind. Ik bedoel, we hebben een hele. Ik heb een complete hartbewaking, heb ik als het ware, hebben wij op buurtjes. En samen met de chauffeur klaren wij een klus bij grote ongevallen. Doen wij dingen die noodzakelijk zijn. En wij zijn echt voor de spoedzorg. Ja. Maar worden wij doorverwezen naar een patiënt die uiteindelijk blijkt dat het huisartsenzorg is. Iemand die al 3 dagen last van buikpijn heeft. Ja. Ik ben geen huisarts. Een huisarts is daarin gespecialiseerd. En dat is dan wat je eigenlijk te vaak moet doen. Zeg maar, als je kijkt, hoe kan ik mijn tijd het beste besteden? Steeds meer moeten doen. Ja, dat is wat wij steeds meer moeten doen. En het zit zo met elkaar verweven. Je kan niet één oorzaak. Een mentaliteitsverandering bij arts en patiënt is inderdaad noodzakelijk. Ja. Dat snap ik ook wel. Nou, ik vind het een mooie afsluiter, Tom. Dank je wel voor jouw verhaal en je bijdrage. Ton Sommers was dat. Jannie Kok belde ons vanochtend. Heeft nogal wat ervaring met de zorg. Jannie, goedemorgen. Goedemorgen. Waar loop je tegenaan? Of als we het hebben over mentaliteitsverandering, wat zou je denken? Het is eigenlijk te vatten in kernbegrippen die voor verbetering vatbaar zijn. En dus ook voor mentaliteitsverandering om te willen veranderen en te willen aanscherpen. Mm-hmm. Nou, als eerste communicatie tussen de sectoren, maar ook waar al hiaten zitten. Dus de hulpverleners, er zijn wat verschillende sectoren, zoals we weten. Dat hebben we net voorbij horen komen. Dus daar gaat het al mis. En niet altijd praktijkgerichte protocollen die ook geldverslindend kunnen zijn. En wat denk je van wet en regelgeving? En alles bij elkaar wordt het vaak bij de hulpvrager neergelegd. Dus de patiënt. En dan moet je alles 20 keer uitleggen, is dat het? Als je zegt, als er meer samengewerkt zou worden, dan zou er eigenlijk efficiënter of effectiever zorg verleend aan jou kunnen worden? Ja, dat denk ik wel. Ja. Een voorbeeld. Als je ik had antibiotica nodig in het weekend. Op een of andere manier, communicatieprobleem ook, bereikte me die antibiotica niet. En dan moet je eens proberen om op zaterdag, het recept lag klaar bij een apotheek. Maar ik moest eerst uitvinden welke apotheek weekenddienst had. Ja. En ook, dan ga je naar de huisartsentelefoon. Nee, dan moet het de huisartsen. Want ik dacht, nou weet je wat, misschien tillen we het maar over het weekend heen. En dan slik ik maar wat extra ibuprofen. Ja. Nee, dan moet je toch naar huisartsen. Ik weet het nu al niet meer, kun je nagaan. Nee, maar het is de weekenden zijn volgens mij ook. Dat hoorden we net ook Ton trouwens vertellen hoe dat gaat, ja, natuurlijk precies. In het weekend. Maar daar valt dus wat te verbeteren. Maar even als ik jou samenvat, dan zeg je, als er dus minder schotten zouden zijn en er meer samengewerkt zou kunnen worden, ook in de bereikbaarheid en de communicatie, dan zou dat al een goede mentaliteitsverandering zou zijn. Enorm. En zo gaat dat. Is het aard van het beestje. Ik kijk dan naar die processen. Ik neem waar. En dan zie je dus ook dat zelfs bijvoorbeeld een verpleegkundige tot 3 keer toe een speciaal telefoonnummer voor extra actie moet bellen. En dan ook zelfs voor haar niet bereikbaar was. Nee. En uiteindelijk dan maar de spoedtoets indrukte. En toen kwam er eindelijk iemand aan de telefoon. Ja, dat moet je idioot. Ik ga praten met iemand van die spoed, niet de toets, maar wel van de spoedeisende hulpartsen. Dankjewel, Jannie. Jannie Kok. Voor jouw verhaal. Ja, het sluit naadloos op elkaar aan. David Bade is namelijk spoedeisende hulparts. De KNMG en voorzitter ook van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vaak, want Kuipers die noemde ook percentages, hoe vaak het voorkomt dat eigenlijk de spoedzorg wordt ingeschakeld zonder dat dat echt nodig was geweest? Ja, wij hebben het idee dat dat eigenlijk wel meevalt. Omdat het vaak toch wel reële vragen zijn. Als je kijkt vanuit die protocollen en richtlijnen. Dus als je kijkt vanuit wat wij vinden met z'n allen, dan zijn we steeds defensiever geworden. En ik denk dat daarin ook een deel zit van de oplossing. We moeten in plaats van zorgproductie echt naar gezondheid creëren gaan. En dat betekent dat je veel meer moet kijken naar netwerken rondom die patiënt. Dus echt zeg maar moet samenwerken rond die patiënt. Dus niet geconcentreerd, niet een telefoonnummer waar iemand je niet kent, maar juist dicht bij die patiënt met de huisarts echt centraal. Dat is essentieel. Ziekenhuizen die je ook nog kennen. Dan zie je ook eigenlijk uit elk onderzoek dat als die continuïteit er is, dat we gewoon minder zorg produceren, maar wel meer gezondheid creëren voor onze patiënten. Ja. Continuïteit van de huisarts zorgt voor 25% minder spoedverwijzingen. En eigenlijk, want dat is juist het percentage wat Kuipers noemde, hè? Dat 25% uiteindelijk bij de spoedzorg komt, wat niet per se noodzakelijkerwijs spoedzorg was. Ja, hij zei van dat 50% van de mensen die 112 belt dat onterecht doet. Ja. Maar dat is wel een hele stevige uitspraak. Ik denk dat de meeste mensen die 112 bellen gewoon dat doen omdat ze in paniek zijn. Omdat ze denken dat ze zorg nodig hebben. En dan moeten we daar ook voor zijn. En dat betekent, ja, als je 75% terecht belt. Nou, ik denk dat er een heleboel triage zaken zijn waarbij ze 75% van de mensen terecht zorg zoekt. Dat heel goed is. Ja. Wij weten bepaalde ziektebeelden hebben. Dat maar 1% die ziekte blijkt te hebben op de spoedeisende hulp. Ja, nee, goed, maar ik zit ook even te denken aan de huisarts die ook aangeeft van als mensen meer kennis zouden hebben, misschien ook in hun omgeving vergaren, dat de stap om te bellen misschien wat kleiner wordt. Ja, ik denk dat we moeten oppassen met de burger verantwoordelijk te maken voor ook voor zaken die we vanuit de zorg doen. Vanuit de zorg zeggen we heel veel, als u ook maar enigszins een pijntje heeft, bel 112. Als u een protocolair, dus als u een keer ergens last heeft, dan moet u bellen. En juist daardoor heeft de burger ook het idee, wij moeten voor alles bellen. Terwijl als we die burger uit veel meer de protocollen meer defensief maken. Maar wat doe je met defensief maken? Nou, eigenlijk, we hebben het bij blinddarmontstekingen hebben het andersom gedaan. Vroeger, als je een blinddarmontsteking had, werd je 2 weken lang, na de operatie 2 weken lang nog in het ziekenhuis opgenomen. Omdat we wouden voorkomen dat er mogelijk een infectie ontstond. Mm-hmm. Dus we weten uit onderzoek, als je na 1 dag naar huis gaat, dat is eigenlijk veel beter voor de patiënt. Want thuis genees je beter, minder kans op infecties. En die paar mensen die iets krijgen, die komen gewoon op tijd terug. Want daarvoor hebben we een goed netwerk. Maar bij heel veel ziektebeelden doen we het een beetje andersom. We zijn zo bezorgd dat we iets missen, dat we iedereen laten zien op spoedeisende hulp. Ja, en ik krijg heel vaak te horen van mijn patiënten dat ze zeggen, ja, eigenlijk wilde ik niet komen, maar het moest van de dokter, het moest van de ambulance, het moest van iemand. En ze zeggen, ja, eigenlijk voel ik me wel oké. Okay. Ja, en ik denk dat we dan een beetje doorgeslagen zijn in het voorkomen, het willen uitsluiten van ziekte, in plaats van het gaat over creëren van gezondheid. Ja, maar dan heb je het over de maakbaarheid en een risicomijdende samenleving, toch? Als je het helemaal tot de kern terugbrengt. Ja, en ik denk dat het juist aan ons ook vanuit de zorg is om uit te leggen dat we soms dingen ook niet kunnen voorkomen. En een reëel beeld schetsen. Ja, en een reëel beeld. En als er overal persberichten zijn dat je vooral ook snel moet, dat er weer een nieuwe behandeling is die bij muizen werkt. En dan wordt het gebracht alsof dat zeg maar bij iedereen werkt. Ja, dat vind ik ook niet een reëel beeld naar de maatschappij. Ja. En dan krijg je ook dat er steeds meer zorgvraag komt. Ja. Interessant. Dankjewel, David. David Baden. Vivian Lankhout speelde ook vanochtend. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Vivian Lankhout. Ik vind alle vragen die gesteld worden totaal onnodig. We weten namelijk allemaal het antwoord. De verzekering, punt nummer 1. Uh-huh. En punt nummer 2, de bureaucratie. De bureaucratie gaat veel te ver. Iedereen weet het. Er wordt niets gedaan. De politiek weet het. De salarissen zijn te laag. Dat weten we ook. Daardoor hebben wij dus minder artsen en mensen in het gezondheidszorg. De tijd die dit inneemt om alles te noteren. Huisartsen kunnen 2 dagen of 3 dagen per week werken en moeten dan aan de administratie. Dat is onmogelijk werken. Je houdt iedereen tegen. Niemand wil dat beroep meer uitoefenen straks. Terwijl we hoe langer hoe meer oudere mensen krijgen die hulp nodig hebben, enzovoort, enzovoort. Ik vind het echt te gek voor woorden. Het is de bureaucratie wat u betreft. Een splintertje uit een teentrek is zo gebeurd. Zeker ook maar de handelingen wat langer. Zegt u? Toch? Ik zeg een splintertje uit een teen trekken. Dat is zo gebeurd. Maar ja, precies. Ja, nee, ja. Ik was bij de dokter. Prima praktijk. Buitengewoon aardige mensen waar je echt als er iets is meteen terecht kan komen. Doen waanzinnig hun best. Ik was er voor iets. En ik had een splinter in mijn vinger. Ik zeg, God, kan je dat er even uithalen? Ja, natuurlijk. Vinden ze best leuk werk. Doen ze bijna nooit natuurlijk. En toen ging hij achter zijn computer zitten. Ik zei, wat doe jij nou? Ja, dat moet ik noteren. Nou ja, dat vind ik dus gewoon om te huilen. Kijk, heb je een omloop aan je voet, wat kan blijven ontsteken, enzovoort, enzovoort, moet je dat noteren, want er komt een vervolg op. Ja. Maar een splintertje in je vinger, nou, het gaat mij te ver. En dat irriteert natuurlijk de artsen ook. Dat is niet relaxed voor die mensen. Het is niet meer leuk werken voor de mensen in de gezondheidszorg. Die doen het met hun hart. En in de thuiszorg is precies hetzelfde. Alleen maar lijstjes invullen. Uw man was huisarts, hè? Dus u heeft, Nee, die was mijn man is gestorven dus. Maar die was maar huisarts. Die was dat een totaal andere tijd. Geen computers, et cetera. Okay, en dat was... Dus dat kan je niet vergelijken met deze tijd. Maar daar zou u graag naar terug willen. Niet alles meer registreren. Natuurlijk moet alles veel genoteerd worden. Maar waarom? Ja, niet dit splintertje. Ja, en precies. Dat komt eigenlijk ook door die verzekeringen. Ja. En daar is eigenlijk het beginpunt van verandering. Ga ik het over hebben zometeen met Erik Buskens. Hij is hoogleraar. Dank u wel, Vivian Lankhout. Sjaar Rijks is het niet eens met de stelling. Had contact met ons vanochtend. Die mentaliteitsverandering bij artsen en patiënt is nodig om de zorg op niveau te houden. Hij vindt dat artsen en patiënten weinig te verwijten valt. vind het gewoon doodzonde dat wij mensen en artsen en verzorgenden de schuld geven, terwijl het gecreëerd is op een heel ander niveau. En dan zeg ik, als je iets wil oplossen, moet je de oorzaak aanpakken. De oorzaak is het sluiten van ziekenhuizen, het sluiten van zorgcentra's, de zorg geprivatiseerd. Want die bepalen tegenwoordig wat ik krijg. Als ik in het kijk, we hebben geen medicatie. Nee, dat is logisch. Want die zorgverzekeraars kijken hoe ze het meeste geld kunnen binnenhaken. En met die gaan ze in zee. En anderen krijgen niks. Dat zie je ook bij fysiotherapeuten die op een bepaald moment totaal geen contracten krijgen. Omdat ze gewoon aan de touwen hangen van de zorgverzekeraars. We pakken gewoon de oorzaak niet aan. En ik kan er af en toe echt boos over worden. Sjerk Rijks was dat met zijn frustratie dus over die zorgverzekeraars, waarover vandaag al veel op is gereageerd. Ook via de Radio 1-app komt daar veel frustratie en vragen komen daarover binnen. Erik Buskens is hoogleraar Health Technology Assessment. Prachtige titel toch, meneer Buskens? Goedemorgen. Ja, zeker. Waar zijn de Nederlandse titels gebleven tegenwoordig? Ja. In uw vakgebied komt het zorgbeleid aan de orde, maar ook evaluaties over de hele gezondheidszorg als het gaat om de kosten. Wat is effectief, organisatie van de zorg? Om even bij die zorgverzekeraars te beginnen, als u dat goed vindt. Want daar staat veel frustratie, merk je daar, met name om de macht die zorgverzekeraars hebben. Staat dat inderdaad verandering in de weg? De rol die zorgverzekeraars hebben toebedeeld gekregen in Nederland om als een soort makelaar op te treden voor hun klanten, de verzekerden. En dat zijn dus eigenlijk de patiënten. Die is wel, daar kun je wel vragen bij stellen of dat zo heeft uitgepakt zoals oorspronkelijk bedoeld was met de omwenteling van het zorgstelsel naar een concurrentiemodel waarin de zorgverzekeraar als makelaar zou optreden. De rol, ja, de macht die ze daarbij hebben. Zij zitten inderdaad om het budget te bewaken. Dat is in feite de rol die ze toe hebben gekregen. Mm-hmm. En daar hoort dan weer een heleboel bureaucratie mee. Dat is ook een van de klachten die ik hoorde uiten door een van de bellers. Dus daar, ja, is dat de verkeerde macht? Het werkt niet zoals bedoeld. Want omdat dat hele zorgsysteem inrichten als een marktsysteem, dat is niet gelukt. Nee, want ze zijn makelaar en inkoper. En dat is ook waar iemand over appt. Guylaine, het gaat alleen maar om geld met kapitalen. Geld, geld, geld. Nou, dat is ook daar eerlijk gezegd is dat waar ze het meest verstand van hebben. Kunnen we dat, die stromen die daarin omgaan, bewaken? Als iedere zorgverzekeraar zou moeten vaststellen welke zorg geëigend is en welke zorg niet geëigend is, passende zorg op het juiste moment op de juiste plek, dan dat hebben ze gewoon niet per se in huis. En dat is het ingewikkelde. De versnippering die daarmee plaats heeft, eigenlijk in de hand is gewerkt, dat je steeds verdere opsplitsing van taken krijgt in de zorg. En om dat zo efficiënt mogelijk in te richten om die productie te draaien, dat is niet per se de juiste zorg op de juiste plek. Maar dat leidt er wel toe dat iedereen probeert zijn eigen broek op te houden en concurrerend te zijn ten opzichte van de conculega's. Dat systeem, dat staat een heleboel de samenwerking die ook heel erg noodzakelijk is in de weg. Nou ja, want dat is natuurlijk wat Kuipers wil. Hij wil meer samenwerking, hij wil meer concentratie, dus meer specialistische zorg. Op die manier kan je het niveau misschien nog wat opkrikken. Maar ja, moet je als patiënt wat langer rijden, maar als mensen goede zorg krijgen, hebben ze daar misschien ook weer minder bezwaar tegen. Alleen is het ook logisch voorstelbaar dat zorgverleners denken, ja, prima als er dingen gaan veranderen. Maar wat betekent het dan voor ons, voor onze continuïteit, voor ons personeel? En dat ook verandering in de weg staat? Dat zijn natuurlijk, want dat is natuurlijk wat die marktwerking en het systeem wat we hebben ingericht ertoe heeft geleid dat er samenwerking moeilijk is. Omdat volgend jaar heb je weer een budget en een begroting. En dat moet je wel sluitend zien te krijgen met voldoende patiënten die dagelijks blijven komen. Dus als je een verandering aanbrengt die als het ware de beweging naar lager in de zorgcategorieën zorgt. Dus eerder meer naar de huisarts en meer zelfzorg, zoals ook bepleit wordt door een van de eerste bellers. Ja, dat gaat dat ten koste van de omzet van een ziekenhuis in eerste instantie. En die zal het moeten aanpassen. Het ondernemerschap bij specialisten bijvoorbeeld is daar ook een voorbeeld van. Ja, ja, mensen moeten dingen opgeven. Ja, die schaffen bepaalde innovatieve zorgvormen aan in de hoop dat ze hun patiënten daarbij beter kunnen helpen. En dat is wellicht ook vaak het geval. Maar om dat ding, dat apparaat of de systeem wat ze dan aan hebben geschaft rendabel te krijgen, moeten ze wel een bepaalde hoeveelheid mensen per dag of per week kunnen helpen. En als dat niet meer lukt, omdat dat misschien niet per se de absoluut noodzakelijke zorg is, dan raakt iemand in de knel. Ja. Is het te zeggen, meneer Buskens, bij wie de eerste mentaliteitsverandering nodig is om het snelst verandering te krijgen? Welke partij? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat ziekenhuizen zich achter de oren moeten krabben waar zij nog waar zij voor in de wereld zijn. Zijn zij ervoor om patiënten te trekken en als het ware hun klantenstroom op gang te houden? Of is het inderdaad zo dat we meer naar zorg naar voren moeten? De beste zorg is immers de zorg die je niet nodig hebt. En dan hebben we het over preventie. Dus ziekenhuizen moeten bedenken, wat kunnen we eigenlijk laten en overlaten aan burgers, aan huisartsen, aan burgers en in gemeenschappen oplossen? Dat is ook de eerste spreker, de huisarts die dat pleidooi al deed. En ik denk dat we die kant op moeten. Hartelijk dank, Erik Buskus. Ster. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld €250 per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online. Slim. Geregeld. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Jesse Klaver koos het AD om bekend te maken dat hij geen lijsttrekker wordt van de linkse samenwerking. Mirjam Bikker van de ChristenUnie ging voor Trouw en Dylan Jezogus van de VVD liet zich interviewen door de Telegraaf. Wat leren we van de mediakeuzes van politieke kopstukken? We gaan het daar zo meteen over hebben in het mediaforum. Eerst nu de laatste halfjaarcijfers van Jumbo zijn bekend. En daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Supermarktketen Jumbo heeft een moeilijk half jaar achter de rug, blijkt uit nieuwe cijfers. Het marktaandeel van het bedrijf is het afgelopen half jaar gedaald. De topman van Jumbo was somber over de cijfers, zegt de economieverslaggever Nick Wouters. Tom van Veen zegt, dit is niet onze beste periode. We kampen met ongekende prijs-, huur- en energieverhogingen. Dan gaan ook nog de cao-lonen omhoog en het consumentenvertrouwen daalt. Dus hij is echt wel somber. In het FD zegt hij zelfs, ik zit al heel lang bij Jumbo. Hij werkte daarvoor namelijk als rechterhand van Frits van Eert. Ik zit al heel lang bij Jumbo, maar er zijn weinig jaren geweest dat ik mij meer zorgen maakte over onze winstmarge dan nu. Om het marktaandeel weer terug te winnen, zegt Jumbo weer terug te willen naar de basis. In de Oekraïnse havenstad Odessa zijn voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen geweest. Rusland zou 31 raketten en 32 drones hebben afgevuurd op de stad. Iets meer dan de helft kon worden onderschept. Volgens Oekraïne gaat het om een van de zwaarste luchtaanvallen op Odessa sinds het begin van de oorlog. Op het bezette schiereiland de Krim is brand uitgebroken op een militair oefenterrein. Zo'n 2000 mensen worden volgens Rusland tijdelijk geëvacueerd. Er is ook een snelweg afgesloten. Jesse Klaver wordt geen lijsttrekker van de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks. Dat lijkt hem niet verstandig, zegt Klaver in een interview met het AD. De linkse samenwerking laat volgens hem zien dat politici over hun eigen belang heen kunnen stappen. In Colombia zijn bij aardverschuivingen en modderstromen 15 mensen omgekomen. Zeker 13 mensen worden nog vermist. De modderstromen ontstonden na hevige regenval. In Colombia zijn vaker aardverschuivingen door de vele bergachtige gebieden en zware regenval. Huisartsen delen persoonlijke gegevens van patiënten met een commercieel bedrijf. Volgens NRC worden wekelijks miljoenen patiëntendossiers gekopieerd zonder dat de patiënten dat weten. Huisartsen zeggen dat ze geen andere keus hebben, zijn zich er niet van bewust of vinden het geen probleem. Grote bedrijven in Zeeland kunnen voorlopig geen nieuwe stroomaansluiting krijgen. Het elektriciteitsnet is vol, meldt netbeheerder Tennet. Grootverbruikers komen op een wachtlijst. En ook grote bedrijven die al een aansluiting hebben en willen uitbreiden, zullen moeten wachten. De verwachting is dat voor Schouwen, Duiveland en Tolen is dit ongeveer rond 2027, 2028 opgelost. En voor de rest van Zeeland kan het misschien wel 10 jaar duren. Tennet gaat de komende jaren ruim 1 miljard euro in Zeeland investeren om de capaciteit te vergroten. De groei bij chipmachinemaker ASML is het afgelopen kwartaal afgenomen. Klanten van ASML bestellen minder nieuwe machines omdat de vraag naar consumentenelektronica minder is. Volgens de topman van het bedrijf zijn klanten nu voorzichtiger vanwege economische onzekerheid. Van de Nederlandse overheid mag ASML minder machines naar China exporteren, maar het bedrijf zegt dat dit nauwelijks impact heeft op de omzet en winst die nog altijd blijven groeien. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt met af en toe wat zon. In het noorden en midden van het land wat buien. Het wordt 19 tot maximaal 24 graden. In de avond koelt het af tot een graad of 10. Morgen stapelwolken en lokaal een bui en het wordt dan maximaal 21 graden. Het is zomer in de Pontmuseum Tilburg. Geniet van de weelderige tuin, het café met terras en ontdek de jonge kunstenaar Rafaela Vogel in de tentoonstelling Kraan. Tickets via depont.nl. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke paprika mix, zak 3 stuks, 1,79. Alle soorten Magnum ijs, tweede halve prijs. En Glorix of Sif, 1+1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik wil graag met mijn campertje Parijs inrijden. Mag dat? Op veel plekken in Europa moeten alle voertuigen een milieusticker hebben. Ook in Parijs. Ga goed voorbereid op pad en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Jesse Klaver koos voor het AD om zijn keuze bekend te maken om geen lijsttrekker te worden. Opvallende keuze voor de GroenLinks-leider. Welk podium zullen de nieuwe politieke gezichten ook gaan kiezen om zich te presenteren? En kiezen ze nog wel voor de krant of misschien toch voor eigen kanalen? Dat gaan we bespreken en we kijken naar een onvermijdelijk mediafenomeen deze week. Terug van weg geweest, Barbie. Dit in ons Mediaforum met Renny Rijpma, is hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. Elger van der Wel is podcastmaker en media-expert. Goedemorgen, Elger. Morgen. En kermisexpert. Straks komt de uitleg waarom. En onze spraakmaker is vanochtend hydroloog Nico Wanders. Elger, we beginnen met jouw mediamoment. Dat heeft nog niks met de kermis te maken. Het komt uit de Verenigde Staten. Ja. Bedrijf OpenAI, bedrijf achter ChatGPT. Onder andere. Heeft miljoenen geïnvesteerd in lokale media. Ja, samen met de American Journalism Project. Die verdelen dat geld. Investeren zij in meer dan 40 lokale mediapartijen. Totaal $5 miljoen in 2 jaar tijd. En bedoeling wel met het geld is dat ze op die redacties AI gaan gebruiken. Is de tweede deal een hele korte tijd die OpenAI heeft gesloten. Vorige week heb ik bekend dat ze een deal besloten met de persbureau AP. Het grote persbureau, een van de grote persbureaus in Amerika, zeg maar het ANP van Amerika. En ze hebben volgens mij een gesloten beursdeal, dus het gaat niet om geld, maar OpenAI krijgt toegang tot het hele archief, tot echt decennia geleden van AP, om hun technologie op te trainen. Want ze hebben trainingsdata nodig voor onder andere ChatGPT natuurlijk. En in ruil daarvoor krijgt dan AP toegang tot de technologie van OpenAI. En ook bij die, bij de lokale journalistieke partijen. Maar wat is daar de waarde dan voor OpenAI? Zij hebben die data nodig. Zij krijgen... Maar van die lokale partijen is dat ook interessant. Ja, dat is ook onderdeel van die deal. Is wel dat OpenAI dan die lokale media wat zij publiceren mogen gebruiken. Want er is natuurlijk heel veel gedoe over hoe zit het met auteursrecht op data. En niet alle data is ook altijd openbaar. Het hele API-archief kun je niet zomaar van het internet plukken. Mm-hmm. En OpenAI ziet gewoon hoe belangrijk uiteindelijk trainingsdata is. Daar draait alles om. Dus die willen toegang. En die beginnen daar nu al voor te betalen. En ik vind het wel bijzonder, want we hebben heel veel discussie natuurlijk gehad. Al sinds de jaren, begin jaren 10, dus inmiddels bijna 15 jaar geleden. Over Facebook, die geld verdient aan journalistiek en er niet voor betaalt. Ja. Google, die heel veel geld verdient aan journalistiek, niet voor betaalt. En meteen met zeker ChatGPT kom op. Ja, onze data wordt ervoor gebruikt, zeiden uitgevers. En nu zie je dat OpenAI eigenlijk heel snel, veel sneller dan die bedrijven, ja, in gesprek gaat met mediapartijen en kijkt. Hey, wij willen je data trainen. En wat natuurlijk ook meespeelt, we willen dat iedereen onze technologie gaat gebruiken. Ja, kunnen we daar een deal maken? Ja. En zeker voor lokale media. Ja, AI kost tijd en ook geld om dat te gaan gebruiken. Maar als zo'n bedrijf dat aanmoedigt en ondersteunt en gewoon geld voor betaalt, gaat ze het veel sneller adopteren. Wat natuurlijk op termijn in belang is van zo'n bedrijf als OpenAI. Rennie, als we bij het AD zouden aankomen. Zou je het dan doen? Nou ja, die discussies spelen hier natuurlijk ook gewoon. En niet zozeer op het AD-niveau, want dat is een uitgeversbeslissing. Nee, okay, dus hoef ik als hoofdredacteur niks van te vinden. Gelukkig, zeg ik dan. Maar kijk, ik denk wat Elger schetst is waar. Weet je, die OpenAI heeft de data nodig en er moet getraind worden. Maar ik denk dat er ook nog een belang speelt dat ze ook nu misschien sneller betalen. Omdat er wel degelijk claims in voorbereiding zijn. En dat ze, denk ik, ook gewoon daarvoor willen zijn. Maar het gaat mij om het idee dat je dus, je kunt daar gebruik van gaan maken dan. Ja. He, dan niet alleen met AD, maar met de hele uitgeverij. Ja. Maar je geeft ook heel veel weg. Dus je data is in ieder geval beschikbaar. Maar tegelijkertijd krijg je er ook wat voor terug. En dat was met Facebook natuurlijk ook. Van ja, we willen eigenlijk niet dat allemaal al onze gegevens aan Facebook geven. Maar uiteindelijk worden onze verhalen wel veel makkelijker gevonden via Facebook. Via Facebook een heel groot publiek. Wat onze journalistiek eigenlijk bij een brede publiek onder de aandacht bracht. Dat is natuurlijk wat wel het een aantrekkelijk dilemma. Maakte. Ja. En hier is denk ik nog iets minder te op dit moment niet zo heel goed te voorspellen over wat er dan uiteindelijk met jouw gegevens en jouw data gebeurt. Maar of er nou wel of niet een contract van de uitgever aan de grondslag ligt, dat AI een grote invloed gaat hebben op de journalistiek, staat zonder meer vast. En dan zou ik het persoonlijk wel prettig vinden dat je ook gewoon aan tafel zit en dat je dus afspraken met elkaar hebt. En dat niet achteraf via claims. Ja. En voor duidelijkheid is het natuurlijk, het is helemaal niet bekend of uiteindelijk OpenAI auteursrecht inbreuk maakt en zou moeten betalen. Want in principe staat het gewoon op internet. En Google mag dat indexeren, zodat je het kan doorzoeken. Waarom zou OpenAI niet mogen gebruiken om iets te trainen? Het is niet zo dat ze letterlijk die teksten kopiëren. Hij leert daarvan en maakt volgens zijn eigen teksten. Ik kan ook een stuk pakken van het AD en op mijn eigen site gewoon zeggen, in mijn eigen woorden, dit is er gebeurd, meld AD. Dat mag gewoon. Dus waarom zou technologie dat niet mogen? Maar ze zeker in het geval van AP, dat archief niet openbaren. En dat willen ze heel graag hebben. Want er zit heel veel feiten in over in ieder geval wat er in Amerika en de rest van de wereld is gebeurd. Die kennis is heel handig voor zo'n model. En ik denk bij de lokale media dat het ook al meespeelt dat het echt wel in belang van OpenAI is als lokale media het dat gaan gebruiken. Rennie Rijpma, jouw mediamoment gaat over de Tour. Die lijkt na de ontknoping in de tijdrit van gisteren wel beslist. Nog even nagenieten. Ja, hier komt Tadej Pogacar met verreweg de snelste tijd. Rodriguez finisht nog net voor hem. Helemaal net. 10 meter scheelt. En hier komt Pogacar binnen in een tijd die 1 minuut en 12 seconden sneller is dan de tijd van Wout van Aert. Dus Pogacar rijdt een geweldige tijdrit. Maar Vingegaard, mijn hemel. Waar is die mee bezig? Ik neem het maar meteen even mee, want hij is er al bijna. Hij komt hier op de finish af. Jonas Vingegaard na 22,4 kilometer. 1 minuut en 38 seconden. Sneller dan zijn directe rivaal. Hoe lang ben je in de auto blijven zitten om te luisteren? Nou, best wel lang. Want ik stond al voor de deur. Maar ik dacht, ik kan echt nu niet zeg maar van mijn auto naar mijn huiskamer lopen om de tv aan te zetten. Ik dacht, ik moet het nu afluisteren. Dus, is dit een dagelijkse verslaving? Of? Nou, ik niet zozeer. Kijk, gisteren was wel een bijzonder moment. Ja. Ik denk dat het lang geleden is dat we de laatste tourweek in zijn gegaan. Dat het nog zo spannend was tussen de nummer 1 en 2. En ik heb allerlei verschillende voorspellingen gehoord over die tijd. tijdrit. Dus het was ook geen uitgemaakte zaken over hoe het nu zou uitpakken. Ja, en dat Vingegaard dan zo'n gat slaat. Ja, dat was wel echt ongekend. Ja. Je bent ook een liefhebber, Nico? Ik heb ook voor de tv gehangen, inderdaad. Ja. Met mijn zoontje ook. Ja, het was wel echt afslachting eigenlijk. Als je dan kijkt, hij wordt bijna ingehaald. 2 minuten ervoor gestart. Ongelooflijk, dat is echt, ja. En op dat niveau, ja. Al helemaal. Zo bizar, hè? Ja. En dan is het natuurlijk wel zeker de day after, de dag erna, dat er toch wel wordt gesproken, gezien de kwalificaties ook, hè, over hoe buitenaards eigenlijk die prestatie is geweest. De doping. Zijn we er kritisch genoeg over deze Tour? Nou ja, het is natuurlijk eigenlijk nog niet echt ter sprake gekomen. En nu inderdaad vanwege zo'n prestatie... Ja. Zijn er misschien toch mensen die zich weer wat achter de oren krabben. Ja, ik denk dat hier toch ook de wens de vader van de gedachte is. Weet je, je wil zo graag geloven dat de sport inmiddels schoon is. En tegelijkertijd weten we natuurlijk allemaal... ik denk dat het wielrennen nooit helemaal loskomt van... nou ja, die zweem die er toch omheen hangt. Binnen de journalistiek is toen natuurlijk na de hele affaire afgesproken... van we gaan daar kritischer over zijn. Ja. En dat daar... Is dat dan weer aan het wegzakken nu? Nou, weet niet. Ik denk dat hij... Kijk, volgens mij, tot gisteren was er misschien die vraag ook niet zo gerechtvaardigd. En dat hij nu wel weer gesteld wordt. Ja, ik ben er ook wel dubbel in. Want dan lever je een uitzonderlijke prestatie, krijg je meteen dit weer aan. Ja, het is heel cynisch, hè? Ja. Ja, maar tegelijkertijd, ja, daar is de journalistiek natuurlijk wel voor... om ook kritische vragen te stellen. Ja. Ik hoorde van een collega, die werd vroeger ook op pad gestuurd door zijn chef... om gewoon die vraag te stellen aan de renners... Gebruik je doping? En dan denk ik, begrijp wel dat je met die opdracht op pad gaat, maar is dat om jezelf dan uiteindelijk te kunnen zeggen van, ja, ik heb het wel gevraagd? Want ze gaan natuurlijk niet zeggen, ja dan heb je heel goed journalistiek werk gedaan, want je hebt de vraag die niemand durft te stellen dan gesteld. Ja, ik weet niet of dat heel goed journalistiek werk is, volgens mij. Nee, dat bedoel ik. Voor je gevoel. Nee, maar dat is het. Want dus je zou denken, je moet die vraag stellen als je een aanwijzing hebt dat het zo is. Ja. En dan is volgens mij het heel gerechtvaardig. En als je geen enkele aanwijzing hebt, ja, dan is enkel die vraag op werpen, want dan heb ik het in ieder geval gevraagd. En kan ik als later ooit blijkt zeggen van nou, ik had het in ieder geval We waren gevraagd. Er wel kritisch op. Een beetje makkelijk. Ja, je moet hem iets verder gaan dan alleen die vraag stellen. Ja. Wel even wat huiswerk daarvoor doen. Zo maar dan nog dat. Zou die ja zegt, verbazen, toch? Je ziet ook tussen die teams wel behoorlijk verschil in de materialen en het hele team als zelf. Dus op zich, ja, ik zag het vanochtend, schoon het ook door mijn hoofd. Doping, het zou heel zuur zijn voor de hele sport als dat dan nu weer zou opspelen. Ik heb niet echt het idee dat dat nu zo is. Jij vindt eigenlijk nu juist niet na zo'n etappe niet meteen dat gaan doen. Na het schiet wel door je hoofd. Ik bedoel, je hebt al meerdere historische tijdverschillen gezien die niet heel clean waren. Ik weet niet, onze columnist Thijs Zonneveld schreef vandaag bijvoorbeeld, die beschreef de bocht over hoe Pogacar daar behoedzaam doorheen ging en hoe Vingegaard erin dook eigenlijk, met alle risico's van dien. Ja, je hebt toch liever dat de verschillen daarin zitten. Ja. En als die technisch zou worden omschreven, dan wordt het ook sneller geloofwaardig dat iemand het inderdaad op eigen kracht heeft gedaan. We gaan verder met jouw nieuws uit jouw krant, Renny. Dat GroenLinks-leider Jesse Klaver de nieuwe samenwerking op links niet gaat leiden. Het AD en GroenLinks lijkt mij van nature niet per se een natuurlijke match in ieder geval te zijn. Nou ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Kijk, ik denk dat het voordeel van het AD is en de samenwerking die we hebben met de regiotitels, dat het publiek enorm breed is en ook wijdverbreid in Nederland. Dus is dat eigenlijk voor iedere partij interessant. Tot zover mijn PR. Ik ben de hoofdredacteur de eigen krant. Tot zover mijn PR-praatje. Maar even, weten jullie wel waar de meeste lezers op stemmen? Heb je dat, dat onderzoek verricht? Dat is eerder een... ik denk dat eigenlijk het publiek van het AD inderdaad echt wel een behoorlijke afspiegeling is van, Nederland. Zeker, dus met de regiokrant. Ja. Ik denk dat AD zelf is wat rechts van het midden natuurlijk van oudsher. Maar die regiokrant wordt volgens mij door het hele politieke spectrum gelezen. Want het is niet zo dat je keuze hebt in de regio van ik pak de linkse of de rechtse krant. Nee. Je hebt één krant. Ja. En, wat dat betreft is regionaal ten opzichte van het landelijk. Daar zitten wel verschillen in. Ja. Ja. Het interview werd gedaan door Jan Hoedeman, die voorheen bij de Volkskrant werkte. Wij zeiden vanochtend al, het Klaver wel door dat hij tegenwoordig al 5 jaar voor het AD werkt. Nou ja, niet voor de Volkskrant. Door Jan Hoedeman en Hans van Soest, die overigens ongeveer bij kant net zo lang in Den Haag rondloopt. Ja. En ik denk dat die politici heel goed weten voor wie Jan Hoedeman werkt. En misschien dat het als GroenLinks-voorman wat verbazingwekkend is, maar als je zijn geflirt met de PvdA bekijkt, heel minder verrassend is. Nou, dat ik bedoel, is precies... hij zal natuurlijk natuurlijk niet voor niks lid geworden van die partij. Hij heeft nu de samenvoeging van de lijsten samen met Atje Kuiken geleid. Dus ik denk dat het best wel te verklaren is. Maar daarmee geef je eigenlijk het antwoord, toch? Waarom het voor hem handig is om het AD te doen. Dat zou zeg maar ook nog een redenering zijn alsof het alleen aan die politicus ligt. Maar volgens mij heeft het ook echt veel met parlementaire verslaggevers te maken en hun contacten en hun werk, wat zij doen. En dat zich ook na verloop van tijd uitbetaalt. Ja. En wat je al zegt, van ja, Jan Hoedeman heeft decennia lang ervaring in Den Haag. Ja. En Hans van Soest ook. Ja. En die weten elkaar dus te vinden. Het zou een combinatie zijn, toch? Van het netwerk, de vertrouwensband die je hebt als politiek verslaggever. Ja. En anderzijds natuurlijk dat de politicus kiest ook. Welke achterban wil ik bereiken. Ja, ik denk juist voor de combi PvdA GroenLinks op dit moment belangrijk is om juist ook buiten de, niet alleen natuurlijk je wil in de eigen bubbel, zeg maar, eigen achterban, laat zien dat dit meerwaarde heeft. Maar het is voor hun, ze gaan dit doen omdat ze samen groter willen worden dan ze los zijn. Dus moeten ze juist buiten hun eigen achterban nu mensen weten te, voor zich weten te winnen. Dus dan ga je, kun je wel in de Volkskrant gaan staan. Maar volgens mij kun je dan veel beter in het AD gaan staan, waar heel veel mensen zitten die nog niet op je gestemd hebben. Ja, ja. En die je voor je kan winnen. Hoe werkt dat eigenlijk? Heb je dan, want ik neem aan dat je gewoon denkt, als je dat interview kan krijgen, doe je het. Of is er nogal een gesprek van, ja, diegene heeft daar, die politicus heeft daar natuurlijk ook veel belang bij. Het welbekende karretje waar je voor laat spannen. Nee, dat speelt eerlijk gezegd niet. Want weet je, nieuws is nieuws. Dus eerlijk gezegd, ik zou al die vertrekkende en aankomende lijsttrekkers wil ik allemaal hebben. En niet om, ja, natuurlijk voor mezelf als hoofdredacteur van een titel is dat fijn, maar je doet het voor je lezers en je wil die zo goed mogelijk informeren. En dus wil je altijd het verhaal horen en van wat zij te vertellen hebben. En het is aan onze parlementaire journalisten om hen kritisch te bevragen. En te doorzien dat hier zit iemand een praatje te houden omdat hij naar mijn lezers praat. En ik weet wat er meer aan de hand is en stel daar kritische vragen over. Ja. En zo hebben we dus ieder zijn keuze zien maken, meer Bikker bij Trouw, Jezus bij de VVD. Dus je ziet dat vertrekkende politici, maar natuurlijk ook de nieuwkomers straks gaan kiezen waar ze voor gaan. Elger, als we het even over de beltjesdag houden, dus degene die ermee ophouden. Iedereen kiest voor een ouderwets kranteninterview. Ja. Dat vond jij opvallend, hè? Ja, ik snap het wel, want dat is gewoon de dynamiek hoe het werkt. En weet je, de kranten zijn toch nog steeds de media die zeker in de politiek als nummer één gezien worden. Maar even als we het hebben over bereik, nou ja, AD met de regiokrant kom je echt heel eind. Maar als je op de volpagina van nu.nl het interview zou hebben staan, is het bereik misschien nog wel groter. Toch kiezen ze dan het liefst toch gewoon voor de krant waar ze zich veilig voelen. Nou ja, ik denk dat het er toch is dat gewoon de krant is wat ze zelf ook lezen en waar ze zelf de dingen uithalen van kamervragen. Het heeft een bepaalde statuur. Maar ook wat je net al bespraken, het netwerk van de parlementaire journalisten die er zitten, die veel meer ervaring hebben, de contacten hebben, et cetera, zal ook meespelen. Bij nu.nl hebben ze natuurlijk ook politiek verslaggevers, maar die zijn een stuk jonger over het algemeen, om maar een voorbeeld te noemen bij nu.nl. Ik denk dat het ook nog iets anders is. Onderschat niet de eeuwigheidswaarde van de krant. Weet je, ten eerste, je bereikt er nog een ander publiek mee. En welke lijsttrekker we het ook over hebben, ze staan binnen een paar minuten ook op de voorpagina van nu.nl. Zeker. Dus daar is het, in die digitale journalistiek, is het veel minder afhankelijk van bij welke titel je het bekend maakt. Omdat dat nieuws wordt toch snel overgenomen. Ja. Tegenwoordig is eigen nieuws voor een titel, of het nou de NOS, nu.nl of het AD is nog maar heel kort je eigen nieuws. Twee minuten later is het overal. En die krant, ja, die wordt maar één keer in de 24 uur gedrukt. Ja, dus dat bedoel jij letterlijk? Bedoel ik letterlijk. Nou ja. En vervolgens lig je op heel veel plekken. Dus weet je, je moeder kan het uitknippen, bij wijze van spreken. En dat is toch wel mooi, toch? Als dat zeker. En ik merk het ook altijd aan onze journalisten die heel veel digitaal werken, maar als een stuk in de krant staat, ja, dat heeft altijd nog een bijzondere waarde. Ja, inderdaad, vanwege die moeder of die oma die het stuk uitknipt. En zo werkt het, denk ik, voor heel veel mensen. Of degene zelf gewoon. Ja. Dat kan natuurlijk ook nog. De communicatieafdelingen, die sowieso natuurlijk. Zeker, nou ja, en het blijft, hè. Ja, ik bedoel, je kan het de volgende dag in de krantenbak leggen, maar je kan het ook bewaren tot, ik heb ook een aantal kranten die voor mij bijzonder zijn. Ja, die heb ik nog steeds in de kast liggen. Ja, grappig is dat. Ja. Terwijl niet alle partijen zei, er zijn natuurlijk ook gewoon genoeg die kiezen voor eigen kanalen. Met name een PVV, een Forum voor Democratie. Ja. Dat zijn degenen die eigenlijk niet de reguliere media nodig hebben. Nee, ja, kijk, ik denk dat uiteindelijk interessante vraag is in hoeverre ze nodig hebben. Als je dit op je eigen platform bekend maakt, ja, schrijft iedereen er ook over. Precies, zeker, zegt iedereen het wel over. Ja. Ja. Kijk, het punt daarbij is wel een beetje, is dat het ook een spelletje is van laten zien dat je nog een geven en nemen band met journalistiek heb, denk ik. Mm-hmm. Als je mensen, ik gun dat interview aan jou, dat kan in de toekomst wel eens handig uitkomen. Op het moment dat jij iets hebt wat niet zo handig is. Ja. Of ergens echt aandacht voor nodig hebt wat je niet zelf kan doen, whatever. Het is natuurlijk gewoon, het is een spel tussen journalistiek en de politici. En hoe gaat dat spel dan nu zijn? Hebben jullie partijen waar je echt op in gaat zetten? Kijk, de VVD is nu al bekend natuurlijk met Jesse Kus, maar dan weet je ook dat zit ook heel erg bij de Telegraaf. Dus heb je... Nee, want ik denk dat helemaal niet in vragen is. Weet je, je wil je publiek zo goed mogelijk informeren. En die moeten eigenlijk van alle partijstandpunten op de hoogte zijn. En ook, ik ben nu nieuwsgierig naar de campagne. Ook omdat we natuurlijk zoveel nieuwe mensen aan het firmament hebben over hoe dat gaat. Maar vooral ook welke onderwerpen bij het publiek leven. En over hoe de kiezers... Kijk, het kabinet is gevallen op migratie. Maar het kan heel goed zijn dat voor kiezers een heel ander punt veel belangrijker is. En ik denk dat het voor de journalistiek belangrijk is om die verhalen op te halen en daarmee naar de politiek te gaan. En dan zou ik van alle partijen het standpunt willen horen. En niet van deze partij wel, omdat die ooit een interview aan ons heeft gegeven. Nee, het gaat dan meer nu om de introductie van de nieuwe kandidaten. Maar goed, de nieuwe kandidaten. Ja, en daar ben je natuurlijk ook altijd weer nieuwsgierig naar. Want het verhaal van politici die al heel lang meelopen. Ja. Nou ja, Rutte interviewen. Nou, dat is bepaald geen feest, kan ik zeggen. Want, gewoon heerlijk vernieuwende dynamische tijd. Ja, en dat er nu weer dat er een nieuwe premier is, wie dat dan ook mogen zijn. Ja, dat is dan toch weer interessant. Ja. Er is op dit moment geen ontkomen aan, zeker in de media. Barbie is aan haar nieuwe jeugd begonnen. De bioscoopfilm die deze week wereldwijd in première gaat, is nu al een gigantische hype. Hi Barbie! Hi Ken! Wereldwijd hebben de Barbie-marketeers een soort van bom laten ontploffen. En iedere samenwerking die je kan bedenken is er op dit moment gaande. Een soort manier om Barbie weer verkoop klaar te maken voor de komende 10, 20 jaar. Heel veel mensen zijn nieuwsgierig, komen kijken, komen kopen. Dus het is echt, het slaat helemaal los wereldwijd. Ja, dat ik gewoon weer helemaal terug ga naar de Barbie-vibes van vroeger. Love Barbie en love Barbie. Wie had zijn kamer vol liggen met Barbies? Of Kens? Nee. Rennie? Nee, ook niet? Ik was zo'n iemand die het haar afknipte van Barbie. Dit is echt een heel herkenbaar verhaal. Maar, jij? Zonde voor menig liefhebber, maar goed. Nee, ik wilde alleen Ken. Ik vond Barbie totaal niet interessant. En dan de Ken van toen of Ryan Gosling? Dat vond ik ja, dat is het. Goed, terug naar de vragen voor jullie. Is het dan? Nee, het is natuurlijk opvallend wat voor of tenminste transitie zij heeft doorgaan of ontwikkeling ze heeft doorgemaakt. Een paar jaar geleden was dat dan wit, conservatief, patriarchaal. Dat standaard beeld van Barbie. Maar het is op de een of andere manier is het gelukt om het commercieel ook weer heel interessant te maken, Rennie. Nou ja, daar kan je op zich alleen maar met bewondering naar kijken. Dus we hadden het heel even over de politieke campagnes. Nou, ik zou dit eens even heel goed gaan bestuderen. Als ik campagnestrateeg was. Ja. De Volkskrant had een heel lang stuk. Wat ook wel typisch is, dat zij een hele uitgebreide 2-pagina of 3-pagina analyse schrijven nu over freaking Barbie. Wij hebben het er nu ook over. Film, daar zit ook heel veel maatschappelijke laag in. Dat is zo interessant. Ja. En een van de dingen die me opviel is, en dat had de Volkskrant, toen viel het kwartje bij mij. Als het gaat over feminisme, dan moest dat eerst bijna alles vrouwelijk schoonheidsidealen, die mochten niet. En nu zie je een soort nieuwe golf de laatste jaren, waarin je mag heel vrouwelijk zijn en ook heel erg rol doorbreken tegelijk. Dat kan samen. Ja. En dan heeft Barbie opeens een kans. Ja. Want dan kan ze opeens mooi zijn. Natuurlijk, in die film wordt heel gespeeld met ook het niet schoon is ideaal en ze brokkelt een beetje langzaam af. Ik heb de film niet gezien, maar dat is wat ik begrijp. Ja, dat is het probleem. Platte voeten onder andere, cellulitis, alles. Maar ze is ook gewoon, en dat is natuurlijk altijd geweest in de jaren 90 ook al, ze deed al het werk. Barbie was best wel feministisch, als in ze doet het werk. En heel lang was de kritiek, ja, maar ze is de perfecte vrouw, ze doet het schoonheidsideaal. En opeens zie je een beweging waarin dat samen mag gaan, in ieder geval. Want er is een en tijd daar geweest. Haken ze natuurlijk heel slim op in. Want op een gegeven moment was het commercieel was het steeds minder interessant aan het worden. En toen hebben ze in de diversiteit echt alle Barbies ongeveer op de markt gebracht die je kunt bedenken, met alle vormen, kleuren, maten, met beperkingen. Dus een rolstoel Barbie is er geweest op een gegeven moment. Maar dat eigenlijk natuurlijk om het weer interessant te laten zijn, Renny. Maar dat heeft dus gewerkt. Ja, dat heeft gewerkt. En dat is denk ik, ja, ik vind het eerlijk gezegd heel fascinerend over hoe je een pop bij de tijd houdt. Ja. En dus toch, weet je, misschien soms loop je een beetje achter, moet je een inhaalslag maken. Nu heb ik het idee dat ze met deze film en alles eromheen weer een beetje de voortrekkersrol nemen. En ja, eigenlijk wat Elger net schetst. Alle facetten van de huidige tijd kunnen in een pop terugkomen. En in het leven van een pop. Ja, echt gewerkt toch heeft het niet. Hè? Want dat was, ze hebben het geprobeerd. Maar eigenlijk Barbie bleef een beetje niks. En nu, die film is key. En daar hebben ze alles omheen gebouwd. En het is een soort van all or nothing marketingstrategie. We gaan nu Barbie nieuw leven inblazen met die film. Met een feministische regisseur die... Nou, als je het vrouw hoort, denk ik wel dat het heel slim gedaan. Als je allereerste kritieken hoort en de reacties, is echt heel goed gedaan. Ja. En daar hangen ze nu alles aan op. De hele toekomst van Barbie hangt, denk ik, aan deze film en deze opleving. Maar ik wil zeggen, in hoeverre is er ook nog iets van nostalgie? Want je ziet het met Lego-films bijvoorbeeld. Dat moet ook nog eens. Tuurlijk, het is precies de mensen die, de kinderen die vroeger met Barbie speelden, of die, zeg maar, broertjes hadden niet met Barbie, whatever, maar die opgegroeid zijn met Barbie in ieder geval het leven op een of andere manier, die zijn nu de doelgroep voor deze film. Maar er zijn ook mensen die inmiddels ook weer aan de kinderen gaan. Ik vind het wel heel grappig. Ik vraag hier, wie heeft zijn kamer om het Barbie's? En dan gaat het los. Maar we vinden er van alles van. Ja. Dat zeker. Dan gaan wij nog eens kijken of jullie nog iets aan te raden hebben voor de mensen die met vakantie gaan, of die gewoon lekker even vrij zijn en iets leuks willen doen. Wij vragen onze mediagasten om een mooie media zomertip. Renny, jouw tip is het Pauperparadijs van Suzanne Jansen. Dat is eigenlijk een tweeledige tip, want je zou het boek kunnen lezen van Suzanne Jansen. Het gaat over haar familiegeschiedenis die zich afspeelde in de kolonie van weldadigheid, maar ook in de strafkoloniën in Veenhuizen. En daar is ook een theatervoorstelling van gemaakt. Die heeft eerder al gedraaid in Veenhuizen, in het binnenterrein van de gevangenis daar. Wordt nu ook daar weer gespeeld. Dus ook als je op vakantie gaat in eigen land, kan je dat ook nog heel goed bekijken. Sowieso een aanrader, omdat de omgeving daar echt prachtig is. Ja. Maar het verhaal is gewoon ook echt bijzonder. En ik denk nog steeds relevant voor deze tijd. Omdat het ook heel erg gaat over klassenverschillen die met, destijds met een prachtige, idealistische inslag werden eigenlijk paupers. Hè, mensen doorgaans uit de arme wijken in steden in het westen werden naar Drenthe gebracht om daar met tucht en arbeid tot een te verheffen eigenlijk. Het idee erachter was helemaal niet slecht. De uitwerking was niet helemaal wat men ervan gehoopt had. Dus ik denk dat we daar misschien nog wel wat lessen uit kunnen trekken. Niet per se luchtig en zomers, maar wel zeer interessant. Zeker, van belang. Ja. Elger, daarentegen. Jouw wel luchtig en zomer. Ja, zeker. De Tilburgse kermis is... Ja, dat is niet de Tilburgse kermis zelf, maar die begint vrijdag. Ja, grootste kermis van de Benelux, 10 dagen lang, 4,5 kilometer aan kermis. En dat trekt heel veel mensen, maar niet iedereen kan naar de kermis komen. En 15 jaar geleden, moet ik zeggen, het is een beetje eigen belangtip, heb ik met een groep vrienden bedacht, is het leuk om radio te maken vanaf die kermis. Dat was leuk. Dat was Kermis FM, heel klein. En inmiddels is Kermis FM een radio- en ook tv-zender en online merk wat 10 dagen per jaar bestaat. Vanaf vrijdag in heel Nederland via DAB+. Maar ook online in beeld is Kermis FM te volgen. Hoogtepunt is dat de Roze Maan. Voor de grootste LHBTQ+ evenementen van Nederland. Qua mensen die daar naartoe komen. Live te volgen ook via OudTV. Er zijn al best wat mensen die sowieso hun eerste radio stappen. Zeker, bij en dat is het mooie aan Kermis FM. Het is een stichting, een vrijwillig project. 10 dagen wordt daar verslag genomen van kermis, heel veel lol gemaakt, Radio TV live gemaakt. En dat doen mensen mee die gewoon in de media al rondlopen. Nou, waaronder ik. En voor lol dat doen. Maar ook heel veel jonge mensen die hun eerste stap bezetten op Kermis FM. En vanuit daar ontdekt worden of zichzelf kunnen ontwikkelen of wat dan ook. En dat is altijd wel heel, heel leuk om dat leuk mee te maken. En lekker tussen de potsauto's en de suikerspinnen. Precies. Precies. Dank jullie wel. Renny Rijpma en Elge van der Wel. NPO Radio 1. Het is ermee 10:30 geweest. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Jeroen Tjepkema. Supermarktketen Jumbo heeft een moeilijk halfjaar achter de rug. Blijkt uit nieuwe cijfers. Het marktaandeel van het bedrijf is het afgelopen halfjaar gedaald. Jumbo-baas Ton van Veen zegt in een toelichting op de halfjaarcijfers dat Jumbo kampt met ongekende prijs-, huur- en energieverhogingen. In de Oekraïnse havenstad Odessa zijn voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen geweest. Rusland zou 31 raketten en 32 drones hebben afgevuurd op de stad. Iets meer dan de helft kon worden onderschept. Volgens Oekraïne gaat het om een van de zwaarste luchtaanvallen op Odessa sinds het begin van de oorlog. Jesse Klaver wordt geen lijsttrekker van de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks. Lijkt hem niet verstandig, zegt hij in een interview met het AD. De linkse samenwerking laat volgens hem zien dat politici over hun eigen belang heen kunnen stappen. En grote bedrijven in Zeeland kunnen voorlopig geen nieuwe stroomaansluiting krijgen. Het elektriciteitsnet is vol, meldt netbeheerder Tennet. Grootverbruikers komen op een wachtlijst. Tennet gaat de komende 10 jaar ruim 1 miljard euro in Zeeland investeren om de capaciteit te vergroten. Dankjewel, Jeroen. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Helene Geest, goedemorgen. Goedemorgen. Er staat 1 file en dat is in het zuiden van het land op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt De Hocht. De vertraging is daar 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht, dus je kunt daar beter de parallelbaan nemen. Tot 11:30, Helene Plag. In Noord-Brabant worden zogeheten zaakbegeleiders ingezet om boeren te helpen met hun keuzes voor de toekomst. Want er wordt vastgehouden, als er wordt vastgehouden aan de stikstofnormen, dan moeten er dus duizenden bedrijven gaan stoppen. Martin van Bavel is hier, voert die gesprekken, maar geeft ook leiding aan het hele gebeuren. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Er zijn zoveel aanvragen dat jullie het team ongeveer hebben moeten verviervoudigen. Ja, aanvragen nog niet, maar we verwachten heel veel. Oh, oké, okay. Ja. Dus alvast daarop vooruitlopend, ja, zeker. Worden er volop gesprekken de winkel open hebben. Ja. Wat is de sfeer die jullie aantreffen bij boerderijen eigenlijk nu, bij de boeren? Nou ja, dat verschilt heel erg van persoon tot persoon. Dat kan heel, heel zakelijk zijn, hè? Mensen die er lang zitten op zitten te wachten. Mm-hmm. Maar het kan ook zo zijn dat, dat er echt gewoon heel veel twijfel is. En mensen niet weten wat ze moeten doen. Kortom, je komt van alles tegen. Ja. Straks ga je er veel uitgebreider over vertellen hoe die gesprekken verlopen en waar het toe kan leiden. Na 11:00 is dat. U had onze spraakmaker natuurlijk al gehoord. Nico Wanders is hydroloog. We gaan met hem praten over, ja, hoofdpijndossiers, misschien een te groot woord. Maar zorgen zijn er zeker wel over water, water, maar ook een tekort aan water. Misschien wordt dat wel het stikstof 2.0 probleem. Wie zal het zeggen? Of het zo'n vaart loopt of niet, bespreken we zo meteen met hem. Maar eerst muziek. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Ja, dan verwacht je iets van Phil Collins met Rain Down en zo. Ja, maar nee hoor. Ja. Dat heb jij, daar heb jij niet voor gekozen, Nico. Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Ja. Ja. Je wil alleen maar zon. Liefst droogte, nou, zon. Ja, zo erg is het ook niet. Oh, dat wil ik alle mensen niet aandoen. Maar een beetje zon is natuurlijk niet slecht in zo'n vakantie. Ik was laatst ook bij het concert in Landgraaf. Dus dat was natuurlijk daarom ook, wilde je het eigenlijk dat worden, was deels. En ook vind de boodschap ook wel heel mooi. Soms zijn er goede tijden, soms zijn er slechte tijden. Ja. Je beïnvloedt elkaar. Maar uiteindelijk ook de energie in de muziek haalt je er gewoon wel lekker doorheen. Hoe was het concert? Ja, was heel gaaf. Dat was echt een mooie avond. Heel veel mensen, dat ook. Maar iedereen, je zag iedereen wel genieten. En ook heel veel generaties. Ik bedoel, ik ben zelf niet heel oud. Maar je zag ook wel mensen die een stuk ouder waren. En echt door de generaties heen dat die iedereen weet te raken. Mooi is dat, hè? Ja, ja. En ook kinderen die daar vooraan staan te zingen. Echt kleine kinderen. Dat je denkt, ja, dit is wel. Hij weet iedereen wel te raken en een showtje te geven. En deze werd ook gespeeld, dus. Ja. Waiting on a Sunny Day. Wil je hem zelf afkondigen, Nico? Ja, laten we eens proberen. Bruce Springsteen met Waiting on a Sunny Day. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Dat zeggen we hadden de vervanging al geregeld was ik straks op vakantie ga. Maar we onthouden jou even. Wat in juli vorig jaar begon met niveau 1 dreigend watertekort, ging een maand later over in niveau 2 feitelijk watertekort. Minder dan een jaar geleden hadden we in ons land dus een officieel tekort aan water. En ook dit jaar was het een maand lang kurkdroog. We zullen zuiniger op ons water moeten zijn. Voorbeelden te over zijn er in het nieuws van de afgelopen tijd. Sinds vandaag is er officieel sprake van een feitelijk watertekort. Officieel watertekort? Een serieus drinkwatertekort in ons land. Ja, best wel ernstig. Kijk maar naar de natuur om je heen. Vanaf het moment dat je wakker wordt totdat je weer gaat slapen, gebruik je er zo'n 120 liter van. Of om even lekker lang te douchen. Misschien iets minder zouden moeten douchen. Ook gebruikt om het zwembadje mee te vullen en de tuinwater te geven. Op dit moment is er voldoende drinkwater, landelijk gezien. Maar de vraag die neemt sterk toe. Is een prijsverhoging ook nodig of aanstaande bij ons drinkwater? Een maand geleden hadden we nog dit. Stortbuien door de provincie heen. Regen, regen en nog eens regen. Voor de 33ste dag achter elkaar droog. Ik moest wel lachen vanochtend toen ik het hoorde. Dat je denkt, we hebben even wekenlang enorme buien gehad. En dan krijg je zo'n bericht. Tuin is ook een vak. Albert Verlinde was die laatste, eerlijk is eerlijk. Het is niet altijd keurig droog en bloedheet, gelukkig maar. Maar de temperatuur is de afgelopen dagen in ieder geval lekker. Zo af en toe valt er een buitje. Dat is toch wel wat ik zou denken als heerlijk weer. Maar ik weet niet, Nico, anders hoe jij daar tegenaan kijkt. Nee, dit is zeker goed. Ik bedoel, ook voor de natuur en het aanvullen van... onder de grond zit het grondwater. En dat is een heel belangrijk reservoir om in de zomer te zorgen dat we genoeg water hebben. Ja, dat wordt nu goed aangevuld. Die hele heftige buien zoals we vorig weekend hadden, ja, dat gaat weer te snel. Dan kan het de grond niet geabsorbeerd worden. Nee, dan zie je die straten helemaal nat worden en dergelijke. Ja. Dus het is van nature dat je altijd wat droger hebt natuurlijk in de zomer. Dus dat is niet zo heel erg. Maar je ziet gewoon, je noemde zelf net ook al de voorbeelden. Mm-hmm. De afgelopen jaren zien we gewoon steeds meer problemen rondom dit thema. En of het de tweede stikstofcrisis wordt, ik hoop het niet. Maar dat er iets moet gebeuren is wel duidelijk. Ja. Ja, jij bent zelf universitair hoofddocenten hydrologie aan de Universiteit Utrecht. Dus dit is helemaal jouw werkgebied. Als je kijkt, we hebben hoge temperaturen gehad, veel verdamping, weinig aanvoer van water, van rivieren ook uit het buitenland. Daardoor kwam de waterstand van de rivier vorig jaar zo extreem laag te staan. Ja. Is dat dan ook wel zo'n giftige cocktail waardoor alles even tegen zit? Of? Ja, fenomeen met droogte is... Het is iets wat speelt over een groter gebied voor langere tijd. Dus het is niet alleen dat wij heel droog zijn, maar ook in Duitsland en vaak ook in Noord-Frankrijk en België. Dus dat betekent dat alle gebieden rondom ons heen opdrogen. Mm-hmm. Nou, die hebben diezelfde rivieren, gebruiken ze. En zij gaan ook water daaruit pakken. En meer water hebben ze nodig. Dus eigenlijk onze bovenstroomse buren, die willen datzelfde water gebruiken. En dat zorgt een beetje voor die giftige cocktail, waarbij een overstroming vaak veel lokaler is, zoals in Limburg. Alleen in de Ardennen. Desalniettemin ernstige gevolgen, maar het is vrij lokaal. En, dus dat maakt het een beetje een onzichtbare, sluipende ramp soms. Als je nou kijkt, dit is natuurlijk een gesprek wat al jaren nu gevoerd wordt. Dus volgens mij is iedereen in Nederland zich er nu wel bewust van dat we meer bezig zijn met het vasthouden van water dan ooit van weleer. Lang vervlogen tijden toen het juist ging om het water te beheren omdat het zoveel was. Zijn we ons er voldoende van bewust? Ik denk dat bij de waterbeheerders zeker daar dat bewustzijn is. Ook we gaan het straks hebben over boeren, maar daar zie je dat ook. Ik bedoel, die zijn zich ook van bewust, zeker in Brabant, wat de problemen zijn en hoe ze daarmee om moeten gaan. Mm-hmm. Het probleem is dat we wel actie moeten ondernemen, want het is niet iets wat je vanaf vandaag op morgen kunt fixen. Het is niet dat we overal emmers neer gaan zetten. Je moet echt structureel en onder de grond maatregelen gaan nemen om te zorgen dat water er genoeg is. En uiteindelijk, wie gaat die rekening betalen? Ja. Waar ligt die bij de consument? Ligt die bij de boer? Ligt die bij de industrie? Natuur? Waar? Want jij noemt nu twee voorbeelden. Natuurlijk experts. Dat is logisch dat jullie er bewust van zijn. En de boeren geloof ik ook. Maar gewoon als je kijkt, de gemiddelde Nederlander gebruikt 20 liter water meer per dag dan bijvoorbeeld onze Belgische buurgenoten. Ja. En het waterverbruik stijgt alleen maar ieder jaar. Dus daarom vraag ik eigenlijk, hoe bewust zijn we ons? Nou, ik denk dat als burgers we ons nog niet heel bewust zijn. We hebben af en toe wel gezien dat bijvoorbeeld de druk op de leidingen wordt verlaagd of opgeroepen wordt om geen zwembadjes te vullen. Maar tegelijkertijd in België zie je dat er meer maatregelen zijn om bijvoorbeeld regenwater te gebruiken voor het doorspoelen van de wc. Dat zit daar ook in het bouwbesluit. Hoe dan? Dan leg je een grote tank aan, 5000 liter, in je tuin. Die voert eigenlijk al het water wat op je dak valt, voert hij daarin af. Zit hij vol, gaat hij gewoon over in het riool. Maar hij vult zich eerst op. Nou, en dat water gebruik je om je wc door te spoelen of je was te doen. Maar dat is daar verplicht? Of? Dat is verplicht bij een nieuwbouwhuis of bij een grote verbouwing. En ze zijn ook aan het kijken om dat volume te vergroten. Want ook in België zijn de droogteproblemen aanzienlijk. Want ja, daar hebben ze niet heel veel grote rivieren. Dus daar zie je echt dat dat daarop ingezet wordt. Nou, dat scheelt grofweg 20 liter per persoon per dag. Oh, oké. Okay. Ja, nou, dus dan heb je hem al. Dan heb je al een deel van die, dat plus nog wat andere dingen. Maar daar heb je al een heel groot deel van dat stuk. En in Nederland zijn we daar gewoon nog niet. Ja, dat zit niet in ons bouwbesluit. Dat weet ik heel zeker. En ik weet ook niet of we dat in de komende jaren daarin krijgen. Nee, maar dan richt ik gelijk de blik op Politiek Den Haag. Zijn die zich er dan voldoende van bewust? Ja, nou, op dit moment is het natuurlijk heel lastig om daar ook stappen in te nemen. Ik denk dat het bewustzijn er zeker is bij de ministeries en dergelijke van, ja, we moeten hier iets op gaan doen. Maar wat het de beste oplossingen zijn, dat daar is wel discussie over. En ook van waar ga je de rekening dan neerleggen. Ik bedoel, we zien in Drenthe en Amsterdam recent zijn de waterschapsbelastingen enorm verhoogd. Als gevolg van, ja, we moeten in de toekomst ook zorgen dat dit allemaal veilig is en dat er genoeg is. Daar wordt dan de rekening bij de burger neergelegd via het waterschap. Maar je kan het ook natuurlijk vanuit Den Haag zeggen van, hey, we gaan alle huizen met beter zorgen dat ze beter kunnen zo'n watertank hebben. Dat betekent dat de drinkwaterbedrijven minder water hoeven op te pompen. Ja. En dat daardoor de gevolgen minder groot zijn. Dat is anders dan een hoger prijskaartje hangen aan het gebruik van water. Ja, dat is dus. En je wil ook niet dat mensen niet zich meer goed wassen en niet genoeg eten. Nee. Of geen genoeg water hebben thuis. Maar kijk, iemand in het hartje van Utrecht, ja, die heeft een lagere waterrekening dan iemand met een hele grote tuin ergens in het buitengebied. En dan moet je afvragen, moet die persoon in Utrecht meer gaan betalen, omdat, bij wijze van spreken, ik een hele grote tuin zou willen hebben met een groen grasveld de hele jaar. Ja. Maar dan moet je dus gaan registreren hoeveel water je. Ja, nou, dat doen we wel. We hebben allemaal een watermeter in huis, dus dat weten we allemaal wel. Maar het is meer waarvoor gebruik je dat water. Precies, dan. Ja. Dus, Martien, ben je er heel bewust van? Ja, ik werk in een omgeving waar dit soort dingen belangrijk gevonden worden. Dus ik ben er wel mee bezig, ja. Maar ook gewoon in of je wel of niet, ik weet niet of je een tuin hebt. Zeker, ja. En vind je het belangrijk dat het gras groen blijft of mag het een jaartje geel zijn? Ik ben helemaal van het ecologisch tuinier, dus dat mag zeker geel zijn. Maar ik heb wel een zwembad in de tuin, een zwembadje voor de kinderen. Ja, dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Ja. Excuses daarvoor. Dat selectieve bewustzijn, toch? Ja, maar volgens mij heel veel mensen dat hebben, hoor. Dat groene grasveld kost heel veel water als je dat elke dag zou willen doen. En dat is ook een beetje een keuze van, soms zie je, ik zag laatst iemand 2 dagen had heel hard geregend. En dan zie ik 2 dagen later iemand alweer beginnen met sproeien. Dan denk ik, ja, het is nu vandaag wel warm. Maar in de bodem zit echt nog wel heel veel water. Dat is niet nodig op dit moment. Maar ja, het kost gewoon natuurlijk niet heel veel. Nee. Jij zei het al, een tank is er in België. Het waterschap de Dommel in Noord-Brabant heeft onlangs bekendgemaakt dat er per 1 september meldingsplicht gaat komen voor mensen die een kleine waterput hebben. En dat is dan bijvoorbeeld om je tuin mee te besproeien. Het waterschap hoopt met die maatregel meer inzicht te krijgen hoeveel van dit soort waterputten er eigenlijk zijn in dit droogtegevoelige gebied, want dat is het daar. Sceptici die zijn juist bang dat die maatregel een opmaat gaat zijn naar waterbeperkende maatregelen. Naar dat collega Maarten Bleumers is langs gegaan in het kleine Gemonde, vlakbij de Dommel, waar Arnoud van der Zanden hem de waterpomp op de familieboerderij laat zien. We gaan naar een schuur die ongeveer 30 jaar geleden gezet is hier met een beredingsinstallatie. En dan gaan we nu kijken hoe het werkt. We komen binnen in de schuur. Allemaal oud spul, maar het werkt wel. Kijk, dit is hem. Ik vergelijk het even met een aggregaatpompje. Ja. Hij zit ongeveer 10 meter diep. Er zit hier een hendel, dat is elektrisch gestuurd. Dan zuig je het eerste deel naar boven toe. Dan wacht heel even, dan schakel hem door, geeft hij iets meer. En dan geeft hij 10 kub per uur geeft het pompje water. Dat gaan we checken. Daar gaan we. Oh ja hoor, we worden al tegemoet gestroomd. Kijk, laars aan. Waarom hebben jullie die ooit aangelegd hier? Ja, puur om de wei in leven te houden, dat de koeien kunnen eten. En waarom niet uit de kraan? De kraan is te duur. En het duurt veel te lang voordat we water hebben gegeven. Er komt ook gewoon te weinig uit. Ja, in principe wel, ja. En hoe vaak gaat die aan? Eigenlijk maar 1 keer per week, als het droog is. En dan ongeveer 3 uur aan een stuk. Wel of niet aanlaten? Gaan we uitzetten, dit is zonde. Ga jij hem uitzetten, dan praat ik even verder met Lonneke. Lonneke Schilte, die is droogtecoördinator bij Waterschap de Dommel. Ja, we zien hier nu nog het water eruit spuiten. Pijn in het hart, of snap je het wel? Nou, nu even pijn in het hart. Enig idee van deze streek om hoeveel plekken als deze het gaat? Nee, dat weten we niet, omdat er dus geen meldplicht, geen vergunningplicht, niks aan vast zit. Als ik even in mag breken, als op het moment dat we hier staan, en hier staan 5 huizen, ik denk dat er 4 van zijn met zo'n pompje. Ja, er worden hele grove inschattingen gedaan van misschien hebben we het wel over 10% van het totale grondwaterverbruik in Brabant. Nou, dat willen we dus eigenlijk weten. Waar hebben we het inderdaad over? Is het beste water wat we nu krijgen? Want het begint te regenen precies, nu. We met z'n allen even in de schuur gaan staan. Ga je je aanmelden? Per 1 september is het verplicht. Nou, ik niet, maar mijn moeder wel, denk ik. Ja. Het is van dat bent u, hè, mevrouw. Gaat u zich aanmelden? Nou ja, dat is al, als het moet, dan moet het, hè. Alleen maar registreren betekent niet dat de grondwaterpeil weer op peil wordt gehouden. Dus het zal uiteindelijk leiden tot een maatregel, wat die dan ook zal zijn, maar een maatregel. We hebben nu ook al maatregelen. En daar vallen ook in principe al die kleine onttrekkingen vallen eronder. Hè, op het moment dat wij in het voorjaar een verbod afkondigen. Alleen mensen weten het niet. En we weten ze ook niet te bereiken. En we kennen ze niet. En dat gaan we in ieder geval hiermee veranderen. Waardoor we iedereen veel beter kunnen bereiken. Ja, maar dan zul je toch moeten weten hoeveel de mensen het water gebruiken. Want dat durf ik ook niet te zeggen. Of wij op termijn ook toe moeten naar inderdaad veel meer inzicht in die hoeveelheden. Bang dat u hier ook op een gegeven moment toch voor gaat betalen? Daar ben ik niet bang voor, want als het nodig is, dan moet het. Ja? Toch? Nee. Vaak is registreren, is wel ook vastleggen en ik denk dat we ergens op uitkomen. Ja, ik vermoed wel wat jij denkt waar we op uit gaan komen. Toch? Dat ja, is wel een beetje. Als het registreren, dan weet je ook hoeveel. Dan gaat ook niet meer gebruiken als het nodig is. Doe nou ook niet, maar dan ook niet. Alleen voor u, natuurlijk even. Hè? Ja. Zien de rekening maar in. Oh nee, dit was gratis. Hè? Ja, voor deze keer. Maar niet elke liter was verantwoord op dat moment. Hè, nee, toen hij eruit strandde voor de reportage. Nico Wanders, we hebben best veel, maar ook veel mensen gesproken in het gebied. En vrijwel iedereen was sceptisch eigenlijk over die meldingsplicht van eigenaren met een waterpomp. De meesten zeiden dat ze, als ze een waterput hebben, dat ze het niet gaan melden. Ja. Wat zegt jou dat? Ja, en die mensen hebben dat altijd al gehad. En het is heel vanzelfsprekend dat je dat gewoon onder je eigen perceel weg kan halen. Ja. Maar tegelijkertijd zegt ook die woordvoerster van de waterschap De Dommel. Ja, het is wel, we gokken dat het 10% is van het totale grondwaterverbruik. Nou, dat zijn behoorlijke hoeveelheden als je daar in totaal naar kijkt. Mm-hmm. Dus al die kleine beetjes tellen we op. En ja, ik denk dat er veel achtertuinen in Brabant zijn waar zo'n waterpomp ook staat in een kleinere schaal. En je kan er gif op innemen dat die allemaal op hetzelfde moment aangaan als het toch al een kritieke situatie is. Ja, Martien, staan er veel? Nou, ik heb er om te beginnen zelf één. Ja. Ja. Dus jij moet ook gaan melden? Of is het alleen in die ene regio dat het dan gemeld wordt? Ik zit net in een ander waterschap. Okay. Maar er zijn twee waterschappen die dit gaan doen. Ja. Ja. Maar, wou je zeggen? Ik denk dat er veel zijn, zeker. Ja. Ja. Maar ook veel die het niet gaan melden? Dat dan? Denk ik ook, ja. En is dat dan, waarom? Nou, ja, je hebt er niks aan en misschien kost het je wat. Hè? Ik denk dat dat de afweging is. Ja. Ja. Je hebt nu gewoon ben je autonoom in het gebruik, het wordt niet gecontroleerd. Ja. Maar je moet dus eigenlijk meer vanuit het gemeenschappelijke dan gaan precies. Denken. Precies. Ja. Je ziet dus ook, kijk, ook al denkt één individuele huishouden van ja, dat maakt niet zoveel uit. Maar als alle buren in de omgeving het doen, dan komen daar conflicten met drinkwater, met natuur, met boeren, met industrie over die grondwatervoorraad die onder de grond zit. En bijvoorbeeld, we hebben nu ook een heel groot project van NWO waar dat noemen we waterscape, waarbij we kijken naar al die conflicten die ontstaan tussen al die mensen. En ook wat is dan voor al die mensen de gewenste uitkomst? Want het is wel duidelijk dat het pijn gaat doen bij iedereen een beetje. Maar ja, waar zit dan uiteindelijk de oplossing? Dat is lastig. En hoe kun je het voor iedereen eigenlijk dan nog zo comfortabel mogelijk maken? Ja, want ja, het wordt schaarser. Want wat Vitens drinkwaterbedrijf, die gaven eerder aan dat nieuwe bedrijven die niet duurzaam omgaan met water, dat die uiteindelijk ook minder water gaan krijgen. Ja. Dus dat zijn dan de eerste stappen waarin je zegt van ze weigeren slecht ook gedrag wordt bestraft, zo gezegd. Ja, ze weigeren ook al vergunningen voor bepaalde bedrijven. Van ja, wij kunnen niet garanderen dat we dit drinkwater kunnen leveren. En dus Zeker als je een levensmiddelenbedrijf hebt waarbij je drinkwater moet gebruiken voor het productieproces. Dan kun je bedrijf dus niet starten. Ja. Dan zou je moeten kijken naar zoveel mogelijk water hergebruik. En daar wordt ook door heel veel bedrijven op ingezet. Want ja, dat A, dat staat goed. En B, is goed voor de hele watergebruik. Ja, en dat zal ook wel moeten. Want anders, als je die vergunningen krijgt, ja, waar ga je dan heen? Ja. Is het, kan het ook samenhangen maatregelen met het nog beter kunnen voorspellen van droogte? Kunnen dat voldoende al? Dat is wel echt een heel groot onderdeel van mijn onderzoek. Maar dat is kijken van, hey, we zijn nu in zo'n droogte situatie. En dan is eigenlijk niet de vraag van, zitten we er alleen? Het is de vraag, hoe lang gaat dit nog duren? Minimaal, maximaal of waarschijnlijk? En dan kun je daar ook op gaan sturen. Precies. Ja, en dat is, toevallig starten we daar een nieuw onderzoek naar vanaf september. En dat is echt gericht ook op van juist die vraag. En wat kunnen beheerders dan doen? Bijvoorbeeld tijdelijk zeggen, nou, iedereen mag iets minder water gebruiken om te zorgen dat die voorraad zo lang mogelijk vol blijft tot oktober, wanneer we weten dat het misschien beter wordt. Of, dat hebben we ook gezien, tussen 2018 en 2019... toen was die voorraad eigenlijk ook in de winter werd hij niet vol. Ja, en dan kun je dus ook gaan sturen daarop. Van, hey, we weten dat dit zeker nog een jaar gaat duren voordat we weer op peil zijn. Maar dat is eigenlijk nu nog te lastig te voorspellen. Dat is vrij lastig te voorspellen. Ook deels ook omdat we die onttrekkingen bijvoorbeeld niet weten. Ja, als ik 10% ernaast zit, dat is nogal een verschilletje. Moet toch melden, hè? Ja. Ik snap de overweging. Het is een van de vele, mensen. Ik wou net zeggen. Ja. Ja. Nou hebben we het altijd over het watergebruik. En dus dat we dat misschien minder moeten doen. Of wel degelijk. Die 20 liter, een luisteraar vraagt daarnaar. Is dat nou die we meer gebruiken dan de Belgen? Is dat wat wij als privéhuishoudend zeg maar gebruiken? Daar zit de industrie zit nog niet. Nee, daarbij. Dat is een aparte. Dus dat zijn echt wij thuis. Ja, en dan moet je dus inderdaad kijken naar efficiënter of korter douchen. Nou, dat is een hele grote. Of wc's, dat zijn de twee grote verbruikers thuis. Iets anders is de kwaliteit van het water. Daar is het best droevig mee gesteld. Misschien een beetje buiten jouw vakgebied, maar. Ik begrijp, onze waters zijn niet heel schoon. Nee, ze staan niet echt heel hoog op de lijst. Slechts 1% voldoet officieel aan alles, zeg maar. Hè? Ja, begrijp ik. Nou, we krijgen een grote test in 2027. De kaderrichtlijn water stelt dan dat onze waterkwaliteit van hoog genoeg kwaliteit moet zijn. Op dit moment stevenen we niet af, laat ik zeggen, naar dat we al die doelen gaan halen. En ja, dan kun je komen in dezelfde situatie als het stikstofprobleem. Waarbij je zegt, ja, dit mag hier niet meer omdat de waterkwaliteit te slecht wordt. Maar hoe groot is de rol van de industrie daarin, van landbouw daarin, van onszelf daarin? Ja, je ziet industrie en landbouw zijn wel de grote doelen daarin. En met name de landbouw, omdat daar heel veel verspreid stikstof en fosfaten uit het systeem komen zetten. En die zijn natuurlijk door de jaren heen daarop uitgereden, op land bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar het duurt eventjes voordat een stikstof en fosfaat door de grondkolom in de sloot zijn. Dus het is ook niet zo als we vandaag stoppen dat het morgen ophoudt. Dit is echt wel een probleem wat nog wel tijd nodig heeft om door te spoelen, als je het zo wil zeggen. Ja, ja. En ook, het is een heel diffuus probleem. Want er zijn heel veel, het is niet één puntbron. Kijk, als we naar PFAS kijken, dan is het soms heel duidelijk, deze fabriek, die moet dicht of moet zijn proces aanpassen. Maar dat is bij dit probleem iets lastiger, want het is heel diffuus. Er zijn heel veel weilanden waar dit gebeurd is. Ja. En je kan dus niet zeggen, we gaan alleen dit hele weiland weghalen en het probleem is opgelost. Ja. Ja. Dat zijn ook van die gesprekken die aan die keukentafel waarschijnlijk wel bij de boeren gevoerd worden. Waar wij het straks uitgebreider na 11 uur met jou, Martine, over gaan hebben. Tot slot, Nico, als jij met kleine kinderen lekker ergens gaat zwemmen, duik je overal in? Of met alle kennis die je hebt, denk je, we zoeken wel gewoon een zwembad op. Ik ga niet in een poldersslootje per se, toch zet niet. Ik ze neer. Maar een afgesloten zwemplas is meestal wat te doen. Ja. Dat kan wel. Ja. En nu vallen de druppeltjes gewoon zelf uit de lucht. Het mooiste water hoorde ik. Ja, precies. Het is mooi. NPO Radio 1, podcast. De dag. Mijn naam is Dylan Jessen-Gustagirius. Staat hier de nieuwe toekomstig leider van uw partij? De podcast De Dag. Het wordt voor haar denk ik best wel ingewikkeld om echt haar eigen koers te gaan varen en te laten zien, ik ben mijn eigen persoon. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Ik ben zelf op 8-jarige leeftijd hier naartoe gekomen als vluchteling. Als ik was opgevangen zoals wij nu mensen opvangen, dan was ik die 40 jaar later echt geen minister geweest. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus wat je ook van plan bent met je auto deze zomer, volgeladen richting de zon of met mountainbikes achterop de natuur in, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Hey positieveling. Jij die spullen uitleent, complimenten geeft, bij de kassa iemand voorlaat? Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure. Beter verzekerd. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. In de provincie Noord-Brabant worden zogeheten zaakbegeleiders ingezet om boeren te helpen met hun keuzes voor de toekomst. Want het wordt er na de val van het kabinet misschien niet makkelijker op. Wat leveren die informele gesprekken met die speciale adviseurs op? We gaan daar zo meteen uitgebreid hier in de studio over praten. Eerst na jarenlange groei loopt het marktaandeel van Jumbo terug. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Supermarktketen Jumbo heeft het moeilijk, blijkt uit nieuwe cijfers. Het marktaandeel van het bedrijf is het afgelopen half jaar gedaald. De Jumbo-topman zegt dat de prijzen van producten in een jaar tijd hard zijn gestegen. En ook zijn de kosten voor de supermarkt flink opgelopen, zoals de huren, energiekosten en de hogere lonen van medewerkers. Om het marktaandeel terug te winnen wil Jumbo producten betaalbaarder maken, het aanbod uitbreiden en meer service bieden richting klanten. In Thailand is vandaag weer een stemming over de nieuwe premier. Oppositiekandidaat Pita Limjaroenrat won de verkiezingen in mei en verwacht wordt dat hij in het parlement de meeste stemmen gaat krijgen. Maar waarschijnlijk gaan de conservatieve militairen in de Senaat hem net als vorige week weer wegstemmen, zegt correspondent Mustafa Margadi. Zijn partij die staat eigenlijk voor allerlei doelen die veel te ver gaan voor de conservatieve elite. Hij wil bijvoorbeeld dat de macht van het leger volledig uit de Thaise politiek verdwijnt. Hij wil dat kritiek op het koningshuis mogelijk wordt. Dat is echt enorm controversieel, want het koningshuis wordt eigenlijk bijna gezien als iets goddelijks in Thailand. Dat zijn dingen waar de conservatieve elite echt absoluut geen zin in heeft. Sinds de staatsgreep in 2014 ligt de macht in Thailand bij de militairen. Pita heeft al aangeboden een stap opzij te doen om ruimte te maken voor een kandidaat van de tweede gekozen oppositiepartij als hij niet genoeg steun krijgt. Grote bedrijven in Zeeland kunnen voorlopig geen nieuwe stroomaansluiting krijgen omdat het elektriciteitsnet vol zit. Grootverbruikers komen op een wachtlijst. Voor huishoudens en kleine bedrijven is nog wel plek op het net. In Colombia zijn bij aardverschuivingen en modderstromen 15 mensen omgekomen. Zeker 13 mensen worden nog vermist. De modderstromen ontstonden na zware regen. In Colombia zijn vaker aardverschuivingen door de vele bergachtige gebieden en hevige regenval. De groei bij chipmachinemaker ASML is iets afgenomen. Van de Nederlandse overheid mag ASML minder machines naar China exporteren. Maar het bedrijf zegt dat dit nauwelijks impact heeft op de omzet en winst die nog altijd blijven groeien. In de Oekraïnse havenstad Odessa zijn voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen geweest. Rusland zou 31 raketten en 32 drones hebben afgevuurd op de stad. Iets meer dan de helft kon worden onderschept. Volgens Oekraïne gaat het om een van de zwaarste luchtaanvallen op Odessa sinds het begin van de oorlog. Op het bezette schiereiland de Krim is brand uitgebroken op een militair oefenterrein. Zo'n 2000 mensen worden volgens Rusland tijdelijk geëvacueerd en er is ook een snelweg afgesloten. Jesse Klaver wordt bij de komende verkiezingen niet de lijsttrekker van de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks. Klaver zegt dat hij graag lijsttrekker had willen worden, maar dat dat hem uiteindelijk niet verstandig leek. In een Twitter-video zegt Klaver dat hij plaats wil maken voor een nieuw gezicht. Ik word niet de volgende leider van deze combinatie. Ik had het graag gedaan, want ik bruis van de ambitie voor deze samenwerking. Maar ik denk niet dat het verstandig is. Dat betekent niet dat ik mijn afscheid in de politiek aankondig. Verre van. Ik heb jullie beloofd dat ik deze samenwerking tot een succes ga maken. En dat ga ik ook doen. Klaver vertrekt dus niet uit de politiek en staat bij de komende verkiezingen op de gezamenlijke kieslijst van GroenLinks en de PvdA. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt met af en toe wat zon. In de middag ontstaan op meerdere plaatsen buien. Het wordt 19 tot maximaal 24 graden. Vanavond koelt het af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon met stapelwolken en lokaal een bui. En het wordt dan maximaal 21 graden. Het is Last Minute Mania bij Corendon. Dus wij vliegen je nu super voordelig naar de zon. Wat dacht je van het gezellige Alanya? Heerlijke stranden, cultuur, een bruisend nachtleven en vooral verrassend voordelig. Dus boek nu je Last Minute vakantie snel op corendon.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Nu tot €200 extra last-minute korting. Kijk snel op corendon.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Wilt u naar Canada volgende zomer? Mooi natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op littleamerica.nl. De schitterende portretten van Jan Vet, schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guylaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Onze spraakmaker vandaag is hydroloog Nico Wanders. En we hadden het net met hem over de droogte en de waterkwaliteit in ons land. Wat niet per se een optimistisch verhaal was. Er moet echt wel wat gebeuren om die waterkwaliteit te verbeteren en ons bewustzijn ook te verhogen over het gebruik van water. Water komt zometeen ook nog zeker wel aan de orde als het gaat over de toekomst van de boeren. Wat we verder nog doen is dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz spelen. U krijgt alvast de aanwijzing voor vraag 13 als u het leuk vindt om mee te spelen. Die vraag luidt vandaag: in Frankrijk moeten baasjes verplicht een DNA-paspoort laten maken van hun hond om welke overlast aan te pakken? Heb de cameraman misschien iets onder aan zijn schoen, hè? Het zal kennen. Meneer Vanessa heeft dat aan zijn schoen. Het van jongen. Hier, heb er geen niks aan zijn schoenen. De damp slaat er nog vanaf. Subtiele hint dit, hè? Plant dat zo uit de koker van de tegenpartij zou kunnen komen. Tegen 11:30 horen we het antwoord hopelijk van de quizkandidaat. Nu gaan we het hebben over de boeren in Brabant. Want de provincie heeft het team dat boeren begeleidt bij het maken van een keus voor de toekomst deze dagen flink uitgebreid. Het waren er eerst 6, het zijn er nu 23. En Martin Bavel is manager ondersteuningsnetwerk, moet ik zeggen, van de provincie. Klopt. Je bent ook leidinggevende als het gaat om die zaakbegeleiders. Maar je hebt zelf tot vorig jaar ook al die gesprekken gevoerd. Ja. Dus je weet heel goed wat het inhoudt. Was die uitbreiding zo hard nodig? Want je zegt, we verwachten zoveel. Nou ja, er kunnen in Brabant een 250 tot 500 bedrijven meedoen aan die regelingen in potentie. En wat we in ieder geval niet willen hebben, is dat ze bellen en dat we dan geen tijd hebben. Nee, want dat zijn er nu landelijk is de verwachting. Of hebben zich nu 200 bedrijven gemeld? Ja, landelijk, klopt. Is dat. Ja, klopt. En eigenlijk zijn er 600 nodig. Ja. Die zouden stoppen, zeg maar, om een deel van de problematiek te verhelpen. Ja. Zie je het als een goed teken dat er veel interesse is? Ja, zeker. Zeker, zeker. Ik had het ook wel verwacht, want wij spreken ook boeren en adviesbureaus en wij horen dat ze aan het rekenen zijn en aan het kijken zijn. Dus, Want kun je ons eens meenemen in zo'n gesprek? Als je daar naartoe gaat, hoe gaat dat? Wat willen ze? Nou, er spelen een aantal dingen. Hè. Kijk, wij hebben in Brabant al sinds 2017 eigen stikstofbeleid. Wat vooruitloopt of strenger is ook dan het Rijksbeleid. Ja. Is wat strikter, inderdaad. Er zitten strakkere deadlines in. En sinds 2017 hebben wij dus ook dat ondersteuningsnetwerk eigenlijk als hulp voor de boeren. En wat vaak speelt is, een boer heeft voor een aantal vragen. Hè. Nou, ten eerste is hij een mens, hè, met een bepaalde blik op de toekomst. Mm-hmm. Een bepaald type bedrijf van waaruit hij naar de wereld kijkt. Vervolgens gebeurt er van alles in zijn omgeving. Nou, dat kun je niet allemaal overzien als ondernemer. En dan komen er dingen voorbij als die regelingen die er nu zijn. Nou, dat allemaal bij elkaar brengen, daar zijn heel veel vragen over. Ja, soms ook onrust, soms ook emotie. Hè, want het is, we zeggen altijd, het is een levensbeslissing waar dit over gaat. Ja, zeker. En mensen zoeken houvast. En dat zoeken ze niet altijd bij de overheid. Maar als wij daarbij kunnen helpen, dan willen we dat graag doen. Want kun je zeggen, eigenlijk als je elke dag zit je aan een andere keukentafel met weer een heel ander verhaal? Of zie je wel bepaalde overeenkomsten? Ja, je ziet wel overeenkomsten. En ook type mensen. Hè. Je hebt met mensen we gebruiken ook de rouwcurve vaak als een manier om te kijken. Hè. Mensen zitten als ook in een overlijden. Hè, dan ga je van ontkenning naar woede, naar gelatenheid. En vanaf daar ga je weer bouwen. Nou, zo gaat het ook eigenlijk op het moment dat iemand geconfronteerd wordt met ik sta echt op het punt om misschien te stoppen met mijn bedrijf. Ja. Nou, al die emoties kom je tegen. En op welk moment stappen jullie dan vaak in? In principe als mensen ons bellen. Dat is heel flauw. Ja. Ja, maar is niet onbelangrijk, want dat beeld is er wel. Je staat niet ongevraagd op de stoep. Ja, en dat beeld is er ooit wel eens. Ja, ja. Dat de overheid wil alle boeren weg hebben en staat inderdaad aan de deur met van alles en nog wat. Hè. Dat is niet zo. Hè. Mensen moeten gewoon keuzes maken voor de toekomst. Wij gaan ervan uit als zij een goede keus maken. Nou, dat voor ons allemaal het beste is. Mm-hmm. En we moeten ze helpen om daarvoor de informatie en de instrumenten te hebben die ze daarvoor nodig hebben. Dus in principe begint het wel echt met een belletje van hun. Ja, maar ik bedoel meer, in welk stadium zitten ze dan? Zitten ze juist in die rouw of die boosheid? Komt of allemaal voorbij. Allemaal. Ja, komt allemaal voorbij. En dat hangt echt van mens tot mens, verschilt dat ook. Het moment dat ze de telefoon pakken. En sommigen pakken ook niet de telefoon. Ja. En dat is dan eigenlijk jammer. Ja. Nico, wat wil je zeggen? Ja, wat zijn dan de thema's waar... Stikstof speelt natuurlijk enorm. Maar je ziet ook dat mensen soms van het platteland af verdwijnen. En misschien geen opvolging. En wat zijn de thema's die het meest spelen als je zo'n gesprek hebt? Nou, wat inderdaad opvolging noem je heel terecht. Wat wij nu zien in de gesprekken is dat eigenlijk de opvolgers ook een beetje afhaken. Zeggen van nou ja, pa, ik heb altijd gezegd dat ik het over zou nemen. Maar ik durf het niet aan in deze tijd. Hè. Dat is een thema wat speelt. Ja, wat echt speelt is, ja, wat gaat er hier in de omgeving gebeuren? Nou, we hebben het net uitgebreid over water gehad. Nou, waterbeschikbaarheid, de waterstand is een heel belangrijk thema in alles wat wij in het buitengebied aan het doen zijn. En dat heeft heel veel impact op het bedrijf. Nou, wat daarbij lastig is, is dat je niet zo heel makkelijk kan zeggen, nou, en over 5 jaar is het zo. Nee. Maar wat we proberen te doen, ja, ik roep altijd de hele dag, doe meer met ongeveer. Hè. We weten het niet precies, maar we weten het echt wel ongeveer. Ik hoor een verkiezing gestoken. Doe meer met ongeveer. Nou ja, ongeveer is niet genoeg. Hè. Wij stellen mensen daar altijd in teleur. Maar, het zijn schattingen dan, dat is wat je probeert. Een professional, we hadden net Lonneke Schilte van het waterschap in de uitzending. Nou, die kan vanuit haar kennis en kunde best wel het een en ander zeggen over wat er gaat gebeuren in een bepaalde omgeving. En daar heeft zo'n boer wat aan. Ja. En het is gewoon heel belangrijk dat mensen vanuit ook hun eigen toekomstbeeld kijken. Wat gebeurt er nou in de omgeving? Hoe verhoudt zich dat nou tot elkaar? Dat ze daar dan de goede keuzes in kunnen maken. Maar dan nog lijkt het mij met alle onzekerheden die er nu zijn. Ja. En dan ook nog eens de val van een kabinet. Ja. Nou ja, de onderhandelingen rondom stikstof die natuurlijk geklapt zijn. Ja. En wat daar mee gaat gebeuren? Ja, wat kun je ze, leuk met je ongeveer, wat kun je ze geven of vertellen? Nooit genoeg, hè? Maar altijd zoveel, we proberen altijd zoveel te geven als we kunnen. Ja. En maar ik bedoel zeker, jij geeft ook aan, het zijn keuzes voor het leven die mensen maken. Ja. Nee, ja, ik als ik het persoonlijk had mogen zeggen, had ik liever gehad dat het kabinet niet gevallen was. Maar ja, het is een gegeven en binnen dat gegeven moeten wij ze zoveel mogelijk duidelijkheid geven. Nou, heel veel dingen gaan we als provincie dan weer over. Hè? En daar kunnen we dan wel meer duidelijkheid over geven. Al hebben wij ook nog geen nieuw bestuur. En, nou ja, nee, dat is ook uiteindelijk geklapt. Of tenminste, de onderhandelingen zijn stuk gelopen. De onderhandelingen zijn stuk gelopen. Met BBB. Ja, dus dat wordt nu zonder BBB? Ze zijn nu zonder BBB aan het formeren. Ja, ja klopt. Nou ja, en er zijn boeren die zeggen, nou, ik wacht het allemaal nog maar eens even af. En dat kan ook. Binnen die regelingen heb je gewoon ook nog tijd om keuzes te maken. En er zijn boeren die zeggen, nou, ik heb eigenlijk voor mezelf al een afweging gemaakt en ik wil zeker weten dat ik erbij zit. En dat zijn die 200 die zich al gemeld hebben. Want even puur strategisch gezien, ja, je zou kunnen denken met de nieuwe verkiezingen die er komen, een BBB die natuurlijk hoog staat in de peilingen, ja dan kan je ook zeggen, ik wacht even af. Misschien worden ze wel de grootste en dan zou er zomaar een heel ander beleid kunnen gaan komen, wat meer in het voordeel van boeren zou kunnen zijn. Dat zou kunnen. Ik weet beter hoe de regelgeving in elkaar zit misschien dan ik. Ik heb niet de verwachting dat alles anders wordt. Hè. En je hebt ook nog gewoon een Europese norm. Hè, waar precies, we, moeten we zitten binnen een kader. Ja. Hè. Het is niet alleen een kwestie van politieke keuzes. En het is zeker voor een boerenbedrijf. Hè, wat, je maakt geen keuzes voor 1 of 2 jaar. Je maakt keuzes voor de volgende generatie. Ja, daar moet je ook echt wel zo ver kijken. En ik zou een boer nooit adviseren om zijn keuze alleen maar van het volgende kabinet af te laten hangen. En van een bepaalde politieke kleur of die er op dat moment is. Ja. De Brabantse wijze, dat wordt de landbouwgedeputeerde Alice Lemke-Schaver, die heeft het over de warme aanpak die er is. Ja, ja, ja, ja. Hoe ziet dat eruit? Nou ja, wat we proberen te doen. Kijk, wij hebben, het is een ontzettend lelijk woord. We werken heel fijn met het ministerie samen hierop. Maar het woord zaakbegeleider vind ik wel een lelijk woord wat ze hebben gekozen. Ja, wat is het, hè? Dit is juist heel afstandelijk. Het is heel afstandelijk. Dat is een van de redenen dat we als Brabant hebben gezegd van, nou, we pakken daar zelf ook een rol in. Daar hebben we met het ministerie hele goede afspraken over gemaakt. Wat wij met onze mensen proberen te doen is echt naast die ondernemer te gaan staan. Die mensen hebben geen boodschap mee. Die hoeven niks, niet zoveel deelnemers binnen te halen of iets dergelijks. Hè. Die moeten ervoor zorgen dat die ondernemer de informatie heeft van bijvoorbeeld, nou, het water waar we het net over hadden. Dat die weet hoe de natuurplannen in de omgeving zijn. Dat die dat soort kennis heeft. Dat is één. Nou, twee, dat die, er zijn allerlei instrumenten die balansoverheden hebben. De regelingen, hè, de LBW en de LV-plus-regeling, dat zijn de twee rijksregelingen waar dit aan hangt. Maar er is nog veel meer. Hè. Ja. Nou, afhankelijk van het toekomstbeeld wat iemand heeft, moet je dat allemaal een beetje bij elkaar zien te puzzelen. Zeg maar. Nou, daar moet die zaakbegeleider bij helpen. En het derde is, als iemand stopt, dan is er nog steeds een bedrijf. Dan moet naar een andere bestemming toe. Heb je met bijvoorbeeld de gemeente te maken? Nou, we weten ook allemaal dat kan heel ingewikkeld zijn. Nou, die zaakbeleid moet ook helpen om te zorgen dat gesprek tussen de ondernemer, de adviseur, de gemeente, de provincie, dat een zo goed mogelijk lopend gesprek is. Maar waar zit die warmte dan in? Nou, want dit klinkt redelijk als zakelijk inderdaad, de begeleiding. Ja, dat we naast die ondernemer gaan staan. En dat we dus niet met een boodschap komen. Dat we hem eigenlijk proberen te helpen om te komen tot een goede keuze. En dat mag ook zijn, ik blijf lekker zitten en ik ga gewoon wel door. Want uiteindelijk moeten er minder boerenbedrijven komen. Dus ja, als iedereen tot de slotsom komt, ik blijf. Ja. Dan dat is niet de bedoeling. Nee. En ik weet ook zeker dat niet zo is. En daarom kan ik dat zo zeggen. Hè. Wij spreken, zoals ik net al zei, sinds 2017 al met boeren. En wij spreken heel veel boeren die willen stoppen. Dus in algemene zin. Hey, om allerlei redenen, hè. En nou, een aantal hebben we net al even besproken. Dus in algemene zin denk ik dat er voldoende uit zichzelf willen stoppen om dat gewoon op een vrijwillige manier te kunnen doen. Ja, maar als je dat. Ja, ik weet, je hebt natuurlijk niet een beeld van andere plekken in het land. Maar ik zit te denken, als we nu zo ontzettend veel onrust eigenlijk creëren. En jij ziet van, nou, ik zie eigenlijk heel veel boeren die juist wel willen stoppen. En misschien niet om alle. Misschien tragisch en dat ze zich gedwongen voelen om te stoppen. Maar zijn we dan ook niet heel erg gepolariseerd een debat aan het voeren? Nou, dat sowieso. Onnodig misschien? Soms misschien wel, soms ook niet. Hè? Want het hangt ook echt af van de plek waar je zit. Hè? Je hebt altijd die ene ondernemer die door wil, die nou net op de plek zit waar je zegt van ja, daar kan het nou eigenlijk niet. Hè? En dat is natuurlijk heel erg, hè, voor die ondernemer. Dus in die zin is de polarisatie, of in ieder geval is de emotie die daarbij zit, is echt wel logisch. Ja. Wat ik net zei, is even vanuit de grote getallen. Hè? Maar je hebt natuurlijk individuele situaties die wel heel schrijnend zijn. Hoe gaan jullie daarmee om eigenlijk met die emoties? Want ik kan me voorstellen dat al of niet op jou als persoon gericht is, maar dat je het wel over je heen krijgt. Nou ja, je bent altijd tegelijkertijd het mens en de instituut. Hè? Het instituut. En je wordt zeker in het begin vaak als instituut aangesproken. Met nodige argwaan dan. Ja, zeker. En je moet je een beetje waarmaken in zo'n gesprek. En je moet het vertrouwen winnen. En wat wij in ieder geval altijd proberen te doen, sowieso die mensen die wij in dat team hebben zitten, zijn mensen die bij uitstek goed zijn in het contact. Veel hebben een coachachtergrond, dat soort types moet je je erbij voorstellen. We willen eigenlijk zo snel mogelijk mens zijn in zo'n gesprek. Ja. En dan vanuit de hopelijk bouwen aan de vertrouwensrelatie en vanuit die vertrouwensrelatie weer naar het instituut, het systeem en daar dan de goede dingen doen. Ja. En word je dan ook wel eens teruggeworpen door de waan van de dag? Zoals Guylaine net zegt, in Den Haag dat er iets gezegd wordt en dat eigenlijk een soort van pushback komt, waardoor je weer... Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Ja, dat gebeurt. Ja, dat je weer eventjes de emotie het even overneemt. En dat mensen door de waas van het instituut de mensen even niet meer zien. Ja, dat gebeurt. Ja. Ja. Voel je wel eens geïntimideerd dan? Nee, dat valt wel mee. Kijk, meestal zijn het is we hebben al een paar keer gezegd. Als je daar zit aan die keukentafel, dan voelt het ook als een levensbeslissing. En dan voel je ook dat die emotie, je voelt dat heel begrijpelijk is. En als mensen dan even boos zijn en dan is dat niet. Dat is wel boos, maar niet intimiderend. Mm-hmm. Hoe is dat bij jou eigenlijk, Nico? Krijg jij wel eens wat over je heen, of niet? Als we het hebben over, we hebben het net over industrie en landbouw. Niet per se, zeker niet uit de boerenkant, want iedereen ziet dat het wel moet veranderen. En eigenlijk heb ik, als ik boeren spreek of boerenorganisaties, is het eigenlijk vrij positief van we weten allemaal dat we iets moeten doen. Alleen als je de oplossing die je kiest, die is daar nog wel bepalend in. Maar vanuit mijn rol kan ik alleen advies geven over wat de verschillende dingen gaan beïnvloeden. Maar uiteindelijk moet er wel een beslissing genomen worden, maar dat ligt dan niet bij mij. Dus eigenlijk is dat... Dat is bij jullie natuurlijk hetzelfde. Uiteindelijk is het de beslissing. Je faciliteert, je geeft zoveel mogelijk informatie. Ja. Ja. Maar je bent niet degene die beslist. Nee, klopt. Wat is een verhaal wat jou is bijgebleven, Martien? Waar je onder de indruk was? Nou, ik vind altijd, of altijd, niet dat het nou 100 keer meegemaakt, maar een afhakende overnamekandidaat, zeg maar. Een zoon die zegt, ik doe het niet meer. Dat vind ik altijd wel heel erg om te zien. Terwijl dat wel jarenlang in de lijn der verwachting heeft gelegen. Ja, je ziet dan, hè, daar zitten dan 8 generaties voor. En dan is de meestal de vader, kan ook de moeder zijn natuurlijk, is dan de generatie die de deur dicht doet. En dat is aan twee kanten is dat een heel gevoelig iets. Ja. En ik vind het zonde, want we hebben heel veel behoefte aan, natuurlijk aan jonge ondernemers. Ja, ja. Die ook weer verder willen. Dus ook vanuit dat perspectief, maar vanuit het familieperspectief vind ik dat eigenlijk het meest pijnlijk om te zien. Ja. Ja. Het is wel heel mooi dat je daar dan aan tafel zit om ook niet afstandelijk te maken met formuliertjes en dergelijke, maar dat je wel dat opzoekt. Ja, dat ook, is dat warme. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, maar dan zijn ze wel van plan geweest om het bedrijf eigenlijk over te nemen. Ja, dus ja, dan heeft het wel met de situatie nu te maken en de verwachtingen voor de toekomst. Ja. Dat ze het niet doen. Goed, er waren heel wat mensen nu getraind. 23 man in totaal. Ja, die totaal, zijn er getraind. Ja, die zijn er. Ja, ze zijn al. Ze hebben niet zoveel training nodig, gelukkig. We hebben goede mensen. Is dat voldoende voor de komende jaren? Nou, dat denk ik wel. Kijk, sowieso zien wij nu dat mensen eerst in hun eigen familie nog in gesprek zijn. Ah, ja. En een keer komen ze bij ons terecht. Nou, voorlopig is dat wel even voldoende. En als het niet voldoende is, dan moeten we wat extra doen. En daarnaast is het gewoon afwachten wat ze in politiek daarna gaan doen. Ja, zeker. Dat dan ook nog eens. Ik ga even muziek draaien. Simon met Mother and Child Reunion. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. David Fadé Autan is onze quizkandidaat van vandaag uit Brunsum. Hallo. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Vorig jaar was je hier ook. Ja, eventjes. Ja, eventjes. Jo. Duurde niet al te lang. Ik had het niet heel goed gedaan, maar misschien nu beter. En is nu het idee om een soort van wraak op jezelf dan te nemen? Nou, dat zou inderdaad wel leuk zijn. Nou, dat is mooi. Er zijn 66 punten gisteren gescoord door Jan van Rijn. Oh, oké. Ja. Oh, dat had ik niet moeten vertellen. Wordt nu de druk in één keer heel groot. Ja, ik had iets van 20 puntjes, dat is wel leuk. Maar... Ah joh, dan ga je van 20 uit en dan kijk je gewoon of je daar boven komt. Zeker. Zullen we beginnen? Ja. Zet hem op. Veel medische dossiers worden door huisartsen iedere week naar een commercieel bedrijf gestuurd. In een medisch dossier van de huisarts, daar staat in principe alles in. De huisarts schrijft alles in haar computer bij uw medische gegevens. Volgens NRC delen huisartsen informatie over chronisch zieken met andere zorgverleners. Om dat mogelijk te maken, wordt wekelijks het gehele bestand van patiëntendossiers gekopieerd en opgeslagen bij het softwarebedrijf. Medische data, dat is een goudmijn. Wekelijks worden miljoenen patiëntendossiers van Nederlandse huisartsen gekopieerd naar een server van een commercieel softwarebedrijf. Die dossiers worden daar ook opgeslagen. Uit welke stad komt het softwarebedrijf waar die dossiers worden opgeslagen? Rotterdam. Nee, Leiden is het. Het gaat om het bedrijf Calculus uit Leiden, dat onderdeel is van een Canadese investeringsmaatschappij. Welke instantie deed in 2018 onderzoek, vooronderzoek naar het bedrijf en zag toen geen aanleiding voor een vervolgonderzoek? Pas. Dat is de autoriteit persoonsgegevens. En de toezichthouder zegt tegen NRC dat alle data versleuteld bewaard worden en dat die data niet verder worden gedeeld en alleen dus door huisartsen zijn in te zien. Vraag 3 begint weer met een fragment. Een Amerikaanse soldaat is de Noord-Koreaanse grens overgestoken. One member suddenly, according to a witness, shouted ha ha ha and ran across. We believe that he is in the BRK custody. Er zou nu onderhandeld worden om de man weer vrij te krijgen. De militair vluchtte de grens over en zit nu in Noord-Korea vast. Daarvoor heeft hij in Zuid-Korea in de gevangenis gezeten. Hoe lang was dat? 2 jaar? 2 maanden is het. In Amerika zou hem nog disciplinaire maatregelen te wachten staan. En dat zou de reden zijn geweest dat hij naar het noorden vluchtte, zeggen 2 anonieme functionarissen tegen Reuters, het persbureau. De man deed zich voor als burger en ging mee als toerist naar welke plek? Geen idee. Ja, de gedemilitariseerde zone, zogezegd. Oftewel, de grenszone. Hij werd door het Amerikaanse leger naar het vliegveld gebracht om terug te keren naar zijn eigen land. Hij was al door de beveiliging heen toen hij er vandoor ging. En hij leek zich aan te sluiten bij een groep toeristen die op excursie gingen naar de grenszone dus. Vraag 5 dan. Is er een fragment? Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ik ben er even stil van. Echt waanzinnig. Echt bergop, maar ook gewoon bergaf. Echt weergeloos Jonas aan het rijden was. Ik weet inmiddels dat we 1 liefhebber aan tafel hebben zitten. Die mag even niks zeggen. Weet jij het, David? Volgens mij is dat Wout Bos, de eerste winnaar van de eerste Nederlandse winnaar van de etappe. Nee, hij zit met de Tour wel goed, maar dit was hem niet. Nico? Het is de winnaar van de roze trui, Tom Dumoulin. Ja, zeker. Oud-wielrenner, tijdritspecialist ook en nu analist bij de NOS, die onder de indruk was van de fantastische tijdrit van Vingegaard, die hij gisteren reed. Vingegaard zak er met kop en schouders bovenuit. Pogacar werd 2e, maar wie werd 3e? In die tijdrit en noemde zichzelf de beste van de normale mensen. Oef. Vergeten, volgens mij was dit iemand uit België. Ja. ik weet het niet, pas. Ah, jammer. Wout van Aert. Ja. Je kunt anders wel een deeltje sluiten misschien. Dat jullie gewoon met z'n 2 meespelen. Ploeggenoot van Vingegaard die ging een tijd aan de leiding. Moest uiteindelijk dus Vingegaard en Pogacar voor zich laten. Van Aert nam zijn petje af. Zat ook met open mond naar de man in de gele trui te kijken. Dan gaan we nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. De vraag is wie bedoelen we? Die moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus een persoon zoeken wij. Hier komen de hints. 4. Ik denk dat mijn naam geen geluk brengt. 3. Mijn verstand wint het van mijn gevoel. Mark Rutte. Nee. Ja, ik zie je balen. Voor 2 punten, ik werd ooit de verlosser van links genoemd. En voor 1 punt, ik word geen lijsttrekker van de samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks. En dan komen we op Jesse Klaver uit. Het geluk ook Klaver, Klavertje 4. Daar zat die eerste aanwijzing in. Op zich presteer je wel iets wat niet vaak gepresteerd wordt, David. Nieuw diepte-record, let's go. Nou ja, als ik iets moet vermenigvuldigen met 0, dan wordt het niet heel veel meer dan 0. Nee. Maar voor de eerst spelen we die 2e ronde, toch? Mm-hmm. Oké, gaan we door. De Nationale Nieuwsquiz. Welke bank zegt vandaag dat het vreest voor een grote krimp in de bouwsector? Geen idee. ING is het. In welk land stemmen vandaag parlementsleden en senatoren voor een nieuwe premier? Geen idee. Thailand. Wie wordt de nieuwe demissionair minister van Onderwijs? Geen idee. Marielle Paul, in welke Twentse plaats gingen gisteren mensen de straat op vanwege onduidelijkheid over de komst van een AZC? Geen idee. Niet Albergen was het. Welke supermarkt maakte vandaag bekend dat het marktaandeel heeft verloren in de eerste helft van het jaar? Plus. Nee, Jumbo is het. Hoe heet de keepster die na 7 seizoenen vertrekt bij de Ajax-vrouwen? Geen idee. Lize Kop, naast Kiev heeft Oekraïne het luchtverdedigingssysteem aangezet in welke stad? Odessa. Ja, 8 activisten van welke actiegroep staan vandaag voor de rechter? Geen idee. Extinction Rebellion is het. In een huis in Amerika wordt onderzoek gedaan naar de moord op welke raplegende? Geen idee. Tupac. Ja, precies. Niet al te automatisch gaan zeggen nu. Wat maakte gisteren noodlanding in een Nijmeegse woonwijk? Een vliegtuig. Een luchtballon was het. Naast Brabant, Overijssel en Limburg is nu ook het stroomnetwerk in welke provincie vol? Utrecht? Nee, dat was Zeeland. Waar het nu het nieuws over is. Nou ja. Bijna. David, man. Ja, bijna, ja. Hoe kan dat nou? Niet zo heel goed voorbereid. Ik had iets van, ik lees in de trein wel even wat nieuws. Oh, oké. Okay. En ook spanning? Of viel dat mee? Ik had geen spanning. Toen dronk ik een espresso. Toen kwam wel de spanning. Het is toch fijn dat je de koffie de schuld kan geven. Ja, het was de koffie. Ik zeg het je. Het is de koffie, mensen. Daar zit het in. Dankjewel dat je er was. Jullie ook veel dank voor jullie komst naar Spraakmakers. Thomas, hoeveel heb je op? Koffie? Eén, ik heb hier nog een blikje cola zero. Wie ga je praten? Lilian Marijnissen, het gaat veel over links de laatste dagen, maar niet over de SP. Die wil het ook een beetje aandacht. Dat lijkt mij. En die ga jij ze geven? Nou, kritische vraag. Nou, kritisch wel. Gezien, ja, ja, gelukkig maar. En zometeen nog het laatste nieuws met Jeroen Tjepkema. Fijne middag en tot morgen. Dit was een programma van KRO NCRV.